ต่อจากนี้ไปเป็นรายการสากัจฉา2ธรรมาสเรื่องปาฏิหาริย์ของพุทธเป็นเช่นนี้ตอนที่1โดยพ่อท่านสมณโพธิรักและสมณเพาะพุทธจันทเศรษฐโธจากพุทธสถานสติอโศกออกสถานีโทรทัศน์ช่องพิเศษ2ประจำวันที่8มกราคม2549ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ โทธรรมโมสังโฆกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับเจริญธรรมท่านสาธุชนผู้มีใจใฝ่ธรรมทั้งหลายพุทธที่ไปนิพพานเป็นช่วงตอนหนึ่งของรายการทุกปัญหาชีวิตโดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์นำเสนออย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นที่รอคอยของสาธุชนที่ติดตามฟังติดตามชมเป็นอย่างมากมีหลายท่านส่งประเด็นมาทางโทรสารมีหลายท่านโทรศัพท์มาแจ้งให้ทราบว่าชอบฟังนะมีความรู้สึกยินดีที่ได้ฟังอย่างไรก็ตามณวันนี้เป็นต้นไปได้ปรึกษาหารือกับพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ไว้แล้วว่าเราจะนำเสนอประเด็นพุทธที่ไปนิพพานตอนละครึ่งชั่วโมงนะวันนี้เราได้มีโอกาสเตรียมพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่องานปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อท่านได้พูดถึงเรื่องประสบการณ์อาเทศนาปาฏิหาริย์หรือปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเคยพอรู้พอมีอยู่บ้างในช่วงที่ยังเป็นคารวาสสมัยทำหนังโทนแล้วก็สามารถทำนายล่วงหน้าว่าหนังโทนที่ทำออกมานี้จะได้เงินประมาณเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านโดยจะได้ประมาณ5ล้านเท่าที่ทราบจากการแสดงธรรมที่บรรราดในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วพระท่านก็พูดว่าปัจจุบันนี้ปฏิหารดังกล่าวนั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจแล้วก็ทิ้งไปนานแล้วพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนถ้าผมพูดผิดพอท่านแก้ไขได้เลยนะครับ ถูกทั้งนั้นถ้าผิดจะทักท่าน ครับผมพอท่านไม่ได้สนับสนุนแต่ประการใดแม้จะรู้ล่วงหน้าดังที่เคยรู้สมัยที่ปฏิบัติธรรมใหม่ๆตอนเป็นคฤหัสถ์แต่ก็ทิ้งไปแล้ว ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอันนั้นเล่นเดรัจฉานวิชา ครับผมนั่นปฏิบัติเทียมก็แล้วกันนะช่วงนั้นเป็นช่วงเล่นเดรัจฉานวิชาม ันเป็นปาฏิหาริย์ของเดรัจฉานวิชาไม่ใช่ปาฏิหาริย์ของไม่ใช่อนุสาสนีปาฏิหาริ ย์ ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ของพุทธ ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ของพุทธตอนนี้เราก็เลยจะต่อเชื่อมจากประเด็นที่พ่อท่านได้แสดงธรรมในงานปีใหม่ที่ราชธานีอโศกจริงๆถ้าใครไม่ได้ฟังก็หาโอกาสฟังซะเกี่ยวกับเรื่องคนจนมหัศจรรย์เกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์3อย่างในทางพุทธจะขออนุญาตนำเรื่องนี้มาต่อเนื่องเลยนะครับพ่อท่านครับเพื่อให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ว่าปาฏิหาริย์ในเชิงพุทธนั้นเป็นอย่างไรเพราะหลายคนก็ชอบปาฏิหาริย์ในเชิงฤาษีเดรัจฉีเดรัจฉานวิชาในชอบนักเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่ชอบมันเป็นสามัญคือมันเป็นแกนของกิเลสม ัน เป็นแกนของกิเลสและคนเกิดมากับกิเลสไม่ใช่คนเกิดมากับอริยะคนที่เกิดมากับกิเลสเกิดมาจากอวิชชาเพราะงั้นก็อันนี้มันเป็นแกนเป็นฐานของกิเลสมันก็ชอบไปสิ เพราะนั้นก็เลยอยากจะขอแนะนำแกนของธรรมะจากพระไตรปิฎกแล้วพ่อท่านก็จะอธิบายเป็นประเด็นประเด็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขอันจะนำไปสู่พระนิพพานในที่สุดจากพระไตรปิฎกสังคารวสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อ500หน้า162 163เป็นต้นไปปาฏิหาริย์3อย่างดูกระพรามปาฏิหาริย์3อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคืออิทธิปาฏิหาริย์ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์1 2อาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจเป็นอัศจรรย์1 3อนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนเป็นอัศจรรย์1ดูกระพรามก็อิทธิปาฏิหาริย์เป็นไฉน ดูกัลปรามภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้เป็นอันมากคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดูกรพรามนี้เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์คงนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าจะต้องฟังคำอธิบายจากพ่อท่านญาติโยมได้ฟังปาฏิหาริย์ดังกล่าวนี้แล้วมีความรู้สึกทึ่งตะลึงซาบซึ้งจับใจไหมหลายคนอยากจะเป็นแบบนี้เหลือเกินนะเนาะคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินก็ได้นึกถึงขอมดำดินนะเนาะสมัยพระร่วงเดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้โอ้โหยิ่งกว่าเดซีเลยเหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์อานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ตอนนี้หมดพระท่านครับ เอามาเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขยายความไปเป็นคำต่อคำคำต่อคำที่ตรัสไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในนี้เลยนะเพื่อให้เห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงและพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์นะอิทธิปาฏิหาริย์ดังที่กล่าวแล้วนี้ภาษาที่ว่าไปทั้งหมดนั้นนะเป็นภาษาตรงๆและใครอ่านแล้วก็เข้าใจได้ว่าอ๋อนะแสดงนี้ได้เป็นอันมากคือคนเดียวเอโกปินะคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้คนเดียวเอโกปิหุตวาพระหุทาโหติพระบาลีว่างี้นะอาตมาพอจำได้นิดหน่อยนะปริญญาศูนย์ก็ที่จริงในภาษาบาลีนั้นไม่ได้บอกว่าคนหรอกท่านก็บอกว่าเอโกก็คือหนึ่งนะด้วยเดียวหนึ่งดึงเดียวเอโกปิหุตวาเอโกปิหุตวาพระหุทาโหติคือให้เกิดหนึ่งจากหนึ่งเนี่ยให้พาให้เกิดเป็นหลายคนก็ได้พระหุทาก็คือหลายนะไม่มีคนหรอกไม่มีคำว่าคนเอโกก็ไม่มีคำว่าคนเอโกก็แปลว่าหนึ่งไม่มีคำว่าคนแต่ท่านไปแปลความในสำนวนเป็นภาษาออกมาว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้คือหมายความว่าเนรมิตตนเองให้เป็นหนึ่งคนเป็นคนเดียวคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งมันเป็นความสามารถพิเศษของทางอิทธิปาฏิหาริย์ก็คือรูปธรรมเอาเถอะแปลว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ก็ถูกละในเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์แบบโลกีแบบโลกสามัญมันใครสามารถมีฤทธิ์มีมนต์คาถามีความเก่งยังไงสามารถที่จะเนรมิตตัวเองให้เป็นรูปร่างหลายตัวขึ้นมาเต็มศาลานี่เลย ก็เก่งอิทธิปาฏิหาริย์ตรงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะทำให้ปรากฏก็ได้หมายความว่าสิ่งนี้ไม่มีอยู่ก็ทำให้มีอะไรขึ้นมาก็ได้ทำให้หายไปก็ได้มีอยู่ก็ให้มันหายไปให้มันดับไปเลยศูนย์ไปเลยทำมันหายไปเลยไม่มีอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นก็เป็นฤทธิ์เป็นความสามารถเหมือนคนเล่นกลความปั๊บมาเออมีอยู่ปั๊บดูนะปั๊บหายไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนคนเล่นกลน่ะก็มันเก่งอ่ะเก่งจริงๆใครทำได้ก็เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์นะเอาละไม่ขยายความไปทั้งหมดทุกข้อนะเดินน้ำดำดินเดินบนน้ำได้เหมือนเดินในที่แข็งดำลงไปในน้ำได้เหมือนกับไปที่อ่อนดำบนในดินได้เหมือนกับดำลงไปในน้ำอะไรก็ว่าไปเหาะได้บินได้เหมือนนกอะไรก็ว่าไปก็เหมือนกับเครื่องบินเนี่ยลอยไปได้บนอากาศนี่เหาะได้ก็เป็นความสามารถเป็นฤทธิ์ก็ไม่ได้สงสัยอะไรในอิทธิปาฏิหาริย์ทีนี้อ อาตมาจะขอควบไปเลยอาเทศนาปาฏิหาริย์ด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ก็เป็นรูปธรรมชัดๆส่วนอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นเป็นทางด้านนามธรรมมันไม่มีรูปไม่เห็นมันไม่มีรูปไม่เห็นหรอกอย่างรู้ใจคนทำนายทายทักรู้อนาคตล่วงหน้าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นนามธรรมอันนี้อาเทศนาปาฏิหาริย์ก็คงพอเข้าใจนะว่ามันต่างกันอิทธิปาฏิหาริย์ก็เป็นรูปธรรมอย่างนั้นนะส่วนอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นนามธรรมอย่างรู้ใจเราเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันใครจะไปรู้ได้ง่ายๆอย่างรู้ใจคนนะรู้ล่วงหน้าในอนาคตหรือทำนายทายทักอะไรต่างๆนานาซึ่งมันเป็นเรื่องนามธรรมหรือเกินมือตาทิพย์ล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้ไปสามารถเห็นได้รู้ได้ลึกๆไกลๆละเอียดละเอียดหรือในอนาคตหรือว่าสิ่งเก่าแก่ตั้งแต่อดีตก็สามารถทำนายทายทักออกมาได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นความสามารถทางอาเทศนาปาฏิหาริย์ส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์แปลว่าคำสอนฟังความนี้ถ้าคำสอนว่าถ้าอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยปาฏิหาริย์ในสามัญญผลสูตรอันนี้ไม่ใช่ปฏิปิฎกเล่ม9ถ้าเล่ม9จะมีในสามัญญผลสูตรพอไปถึงอิทธิวิธีคำความเดียวกันเลยว่าถึงขั้นสามารถที่จะถึงขั้นมีวิชา8ประการมีอิทธิวิธีอิทธิวิธีคืออะไรอิทธิวิธีก็คือคนเดียวเป็นแสดงฤทธิ์ได้เป็นอันมากคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้เหมือนกันทุกคำเป๊ะเลยนั่นเป็นสามัญญผลของศาสนาพระพุทธเจ้าในอิทธิปาฏิหาริย์นี้ในสูตรอื่นอีกก็ตามในสูตรนี้ก็ตามในเกวัฏฏสูตรก็กล่าวถึงเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ในเล่ม9เหมือนกันส่วนที่อาตมาพูดนั้นอยู่ในสามัญญผลสูตรความเดียวกันคำเดียวกันนะคำเดียวกันความเดียวกันเลยในอิทธิวิธีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเนี่ยคำเดียวกันกับอิทธิปาฏิหาริย์แต่ในอิทธิวิธีในสามัญญผลสูตรนั้นเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอนุสาสนีคนก็ไปอธิบายตรงตัวตามคำทื่อๆเลยว่าหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ก็เนรมิตคนเป็นคนเดียวหลายคนเป็นหลายคนคนเดียวก็เนรมิตเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้รวมมาเป็นคนเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อธิบายไปเป็นภาษาดื้อเหาะบินได้เหมือนนกก็คือเดินทะลุกำแพงภูเขาก็เอาตัวเดินลุยทะลุกำแพงภูเขาไปเลยนั่นเป็นภาษาคนท่านพุทธทาสบอกว่ามีภาษาคนภาษาธรรมคำว่าภาษาธรรมก็คือภาษาที่มันอธิบายเป็นเหมือนกับคนฟังนี่แหละแต่มันมีความลึกซึ้งเป็นธรรมะที่เข้าใจได้และพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นคำสอนพระเจ้าก็เป็นคำสอนอันนี้ก็เป็นคำสอนในสามัญญผลสูตรเป็นคำสอนเพราะมีอิทธิวิธีเป็นผลวิชาทางธรรมะของพระเจ้าวิชา8ประการมีวิปัสสนาวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีมีทิพโสตมีเจโตปริยานมีบุเพนิวาสานุสิตญาณจตูปปาติญาณอาสวัคคายาณอะไรนั่นนะ8วิชา8ประการนั่นนะซึ่งเป็นวิชาที่พิเศษเป็นความเก่งพิเศษของคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครปฏิบัติได้ตามคำสอนเช่นอิทธิวิธีกล่าวว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้นี่ภาษาเขาแปลมาแต่อาตมาทวงแล้วว่าในพระบาลีไม่ได้บอกว่าคนในพระบาลีบอกว่าเอโกปิหุตตวาพหุทาโหติอย่างนี้เป็นต้น คงหมายความว่า one for all ทำนองนี้ใช่ไหมครับ คือหมายว่าจากหนึ่ง จากหนึ่งไปเป็นหลายเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าคนไม่ได้มีคำว่าคนหรอก ครับ แต่เอาเถอะจะว่างั้นไปก็ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่มันมีความหมายต่างกันหนึ่งเดียวเป็นหลายก็ได้หลายเป็นหนึ่งก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ในสภาวะธรรมตามพระพุทธเจ้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งเดียวคนเดียวอาตมาคนเดียวถ่ายทอดให้พวกเราเกิดเป็นอาริยบุคคลหลายๆคนก็ได้เหมือนกันเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์เหมือนกันเหมือนกันเลยนะ แต่เป็นธรรมะนะเป็นนามธรรมนะเป็นสิ่งลึกซึ้งไม่ใช่ปุคคลาธิฐานแต่เป็นธรรมาธิฐานนะต้องเข้าใจอันนี้ให้ได้ว่านี่คืออนุสาสนีนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเข้าใจคำสอนอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่สัมมาทิฏฐิไปเข้าใจทื่อๆอยู่แค่เท่านั้นเท่านั้นไอ้เท่านั้นมันไม่ได้คำพีราทุทธสาธุรณุโพธาอะไรเลยมันก็ถือๆดื้อๆใครก็เข้าใจ เดินทะลุภูเขาอริยบุคคลคนเดียวนะสามารถที่จะสร้างอริยบุคคล เนรมิตคือสร้างเนรมิตคือสร้างให้เกิดอริยบุคคลหลายหลายคนก็ได ้ครับเพราะนั้นคนเดียวที่ว่านี้คืออริยบุคคลต่อขยายไปสู่การสร้างอริยบุคคลให ้ มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นได้ ซึ่งเป็นอริยอันเดียวกัน ครับผม เป็นคุณธรรมของพุทธเจ้าอันเดียวกัน ก็หมายความว่า เป็นธรรมะหนึ่งเดียวกัน อริยบุคคลที่สร้างอริยบุคคลเนี่ยพอไปสู่การเป็นอริยบุคคลแล้วเนี่ยก็คือเป็นคนคนเดียวกันคือมีความเป็นอริย มันเหมือนกันมันเหมือนกันไง มีความหมดกิเลสเหมือนกัน หมดกิเลสเหมือนกันเป็นโสดาบันก็คือปิดอบายเหมือนกัน ครับ เป็นสกิทาคามีก็ลดกิเลสโลภโกรธหลงที่มันเหลืออยู่เหมือนกัน ครับ ถ้าหมดได้หมดไปเป็นอนาคามีก็หมดสังโยชน์5ข้างล่างไม่มีแล้วกามราคะปฏิฆะเหมือนกัน ครับ เหมือนกัน ยิ่งเป็นอรหันต์ยิ่งเหมือนที่สุด ยิ่งเหมือนกันยิ่งอรหันต์ทั้งหมดด้วยกันหมดเลยตรงกันเป๊ะเลยเหมือนกันนี่คือความหมายที่ชัดเจนถ้าเราเข้าใจความหมายอย่างนี้ไม่ได้ตั้งแต่ต้นคุณไม่สามารถพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้าได ้ครับ คุณจะมานั่งปฏิบัติเพื่อที่จะให้เหาะได้ให้ดำดินได้ให้ทะลุกำแพงภูเขาได้อาตมาเคยถามเหมือนกันว่าแล้วพระพุทธเจ้านี่เคยทะลุกำแพงไหม45พรรษาที่สอนศาสนาอยู่เนี่ยเคยทะลุภูเขาให้ดูไหมไม่เคย มีข้อที่กล่าวกันว่าถ้าสามารถทำให้คนเดียวเป็นหลายคนได้เนี่ยก็คงไม่ต้องวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์เอาแค่บักเตรีก็พอ เอาแค่บักเตรีแตกตัวได้เลยนะ ครับผม แตกตัวได้ยาไปเท่าไหร่ก็ได้จากหนึ่งก็ไปเป็นร้อยจากร้อยก็ไปเป็นคือขยายเท่าไหร่ก็ได้บักเตรีอย่างที่ว่านี่นะ ครับผม เอาละถ้าเข้าใจดังที่กล่าวนี้ได้แล้วนี่อาตมายกตัวอย่างและอธิบายนำไปเป็นให้เห็นตัวอย่างว่าธรรมทิฏฐานกับปุคคลทิฏฐานเพราะฉะนั้นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยเป็นการเข้าใจอนุสาสนีเข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าว่าปุคคลทิฏฐานนั้นเราก็ไม่ได้แย้งนะเราก็ไม่ได้เถียงนะก็ไม่ว่าคุณจะว่าไอ้ที่ปาฏิหาริย์เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอนุสาสนีมันก็เป็นอย่างที่อาตมาขยายความและพิสูจน์ตามได้ไหมได้เลย ผมมีข้อที่จะปรารภเพื่อสอบถามพ่อท่านนิดนึงคนเดียวเป็นหลายคนตามที่ว่ามาเนี้ยมีประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของผมนะฮะประสบการณ์ที่ได้อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ได้รับทราบว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูร้อนรุ่มกลุ้มใจเป็นอย่างมากจะไปมีผู้แนะนำให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยไปเห็นพระภิกษุสงฆ์วัดเงียบหมดเลยนะฮะเห็นพระภิกษุสงฆ์นั่งกันอยู่อย่างสงบจำแนกแยกไม่ออกว่าองค์ไหนเป็นพระพุทธเจ้าน ั่นแหละนั่นแหละ จำแนกแยกไม่ออกว่าองค์ไหนเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดเลยทีเดียวอ่ะ นั่นแหละ ทำนองนี ้ ในรายละเอียดของเรื่องเนี่ยผมอาจจะไม่แม่นยำเต็มร้อยนะฮะแต่โดยเขาโครงเรื่องคร่าวๆเป็นเช่นนี้ มีลักษณะคืออธิบายความให้พิสดารไปนิดนึงก็คือพวกเราเนี่ยขออภัยเป็นอย่างมากเลยต่อท่านผู้ชมทุกท่านว่าอย่าหาว่าอวดอุตริมุสธรรมหรือว่าอวดตัวอวดตนอวดเด่นอวดดีคุยโม้อะไรกันเลยก็อย่าคิดอย่างนั้นเลยคืออาตมาทำงานมาเสร็จแล้วพวกเราเนี่ยก็มาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าพอปฏิบัติธรรมแล้วอาตมาก็สอนไปตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่เอามาสอนนี่แหละเขาก็มาพิสูจน์กันจนกระทั่งสามารถเลิกอบายมุขได้เหมือนกันติดมามากติดมาน้อยก็แล้วแต่มันก็ลดมาได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วก็ลดอย่างเด็ดขาดดับอบายมุขใครจะไปติดอบายมุขอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไหนติดอย่างหนักอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างธุลีละอองบรรจุซองขนาดไหนก็ตามสุดท้ายก็มันลดลงได้หมดเหมือนกันเสร็จแล้วก็มารวมเป็นตัวบุคคลเนี่ยมาอยู่รวมกันโอ้ช่างเหมือนกันจังเลยเหมือนอะไรก็ไม่มีอบายมุขเหมือนกันอะ ครับผม เหมือนกันอย่างไรมาลดกามโอ้แต่ก่อนนี่จัดจ้านกามอย่างโน้นอย่างนี้หลงรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสเดี๋ยวนี้ก็ลดลงมาลดลงมาลดลงมาลดเหมือนกันลดเหมือนกันผู้ที่หมดแล้วก็หมดเหมือนกัน ได้ขนาดหนึ่งก็เรียกว่าโสดาโสดาเสมอโสดาได้ขนาดสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นสกิทาก็สกิทาก็เสมอสกิทาก็ได้เหมือนกันได้อีกระดับหนึ่งก็เป็นอนาคาอนาคาก็เสมออนาคาอีกระดับหนึ่งสมบูรณ์เป็นอรหันต์อรหันต์ก็เสมออรหันต์ตามคำตรัสพุทธเจ้าทุกอย่างเลยที่พูดนี่เป็นสำนวนพุทธเจ้าเลยแล้วก็ไม่ใช่อาตมาแปลแต่แปลมาจากพระบาลีนะอันนี้อาตมาไม่รู้บาลีว่าอะไรไอ้เสมอโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทาอนาคาเสมอสกิทาอนาคาเสมออนาคาอรหันต์เสมออรหันต์นี่อาตมาไม่รู้ว่าภาษาบาลีว่าอะไรแต่ถ้าไปเปิดเดี๋ยวๆก็เอามาพูดได้แต่ไม่ได้ไปเปิดขออภัยไม่ได้เตรียมการสอน ตอนนี้เป็นครูที่ไม่ได้เตรียมการสอนเท่านั้นเองแต่ภาษาไทยนี่ไม่ผิดนะเพราะถ้าสามารถที่จะทำให้ทุกคนมาเสมอสมานกันหรือมาเหมือนกันในทิศทางเดียวกันสุดท้ายก็พิสูจน์ได้อาตมาพาเรามาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้อย่างที่กล่าวนี่แหละคือคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็มาพิสูจน์ได้อากาลิโกแม้ยุคนี้ก็ลดได้เนาะดูที่อบายมุขมันมอมเมาโลกสังคมอยู่ตัวหูหนาจัดจ้านขนาดไหนน่ะทุกวันนี้แต่พวกคุณก็หลุดพ้นมาได้รอดตัวมาได้ไม่ติดไม่ยึดหลุดจางคลายแล้วก็ดับสนิทสบายอบายมุขมันจะครื้นเครงอยู่ยังไงก็เต็มประเทศเต็มสังคมอยู่เนี่ยพวกเราก็เห็นกองอบายมุขอาตมาจะอธิบายต่อไปแล้วนะในอนุสาสนีปาฏิหาริย์แต่ในอิทธิปาฏิหาริย์เดี๋ยวก็จะอธิบายต่อกองอบายมุขกองยังกับภูเขาแล้วก็จัดจ้านแข็งแรงยังกับกำแพงเราก็จะเดินทะลุไปในกองภูเขาของอบายมุขนี้แข็งแรงยังกับกำแพงของอบายมุขนี้อยู่ในสังคมมนุษย์เนี่ยแล้วก็เดินอยู่กับเขานี่แหละเหมือนเดินผ่านไปในที่ว่างนี่คืออนุสาสนีนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วเราก็พิสูจน์ให้ได้นี่แหละคือมันสุดวิเศษของพระพุทธเจ้านี่ไงทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ยังไงทะลุไปเลยเนี่ยทะลุกำแพงภูเขาจะเป็นกำแพงจะเป็นภูเขาเนี่ยกองอบายมุขยังกับภูเขากองของกามไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโอ้โหครีเอทีฟทีออกมาจังเลย ผลิตออกมาคิดสร้างสรรค์ออกมามอมเมาปลุกเร้าวันแล้ววันเล่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่านาทีแล้วนาทีเล่าวินาทีแล้ววินาทีเล่าปรุงกันออกมาคิดสร้างสรรค์กันออกมามอมมันก็ไปโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีสื่อสารใดๆก็ดีก็มาช่วยประโคมกันเข้าไปกองยิ่งกว่าภูเขาเต็มอยู่ในโลกอยู่ในสังคมทุกวันนี้หนาแข็งยิ่งกว่ากำแพงผู้ที่หลุดพ้นได้แล้วเดินผ่านไปทะลุไปไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างเข้าใจไหมและพิสูจน์ได้ไหมโอ้โหคนบรรลุธรรมนี่อวดอุตริมนุสธรรมกันนะเนี่ยแล้วมันเรื่องจริงอากาลิโกยุคนี้ก็ตามถ้าปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงตามธรรมของพระเจ้าโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์หรือไม่ว่างจากอรหัตผลอรหัตผลโสดาบันอรหัตผลของสกิทาคามีอรหัตผลของอนาคามีอรหัตผลของอรหันต์ในอรหันต์เราก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ในจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่ที่ซ้อนกันอยู่ในมหาภพในเอกภพนี้เราก็จะต้องรู้ จากคนเดียวเป็นหลายคนดังที่ว่ามานี้เมื่อกี้ผมกล่าวถึงกรณีพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยการที่ทำให้เกิดภาวะเอกภาพมีความเป็นหนึ่งเดียวกันที่กล่าวไว้ว่าพระเจ้าชาติศัตรูถึงขนาดเท้าเธอโปรดให้พวกสตรีขึ้นช้างพัง500เชือกเชือกละนางส่งช้างพระที่นั่งมีผู้ถือคบเพลิงเสด็จออกจากนครราชคฤห์ด้วยพระราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เสด็จไปในสวนอัมพวันของหมอชีวกโกมารพัฒน์พอใกล้จะถึงเท้าเธอเกิดทรงหวาดหวั่นครั่นคร้ามและทรงมีความสยดสยองขึ้นครั้นเท้าเธอทรงกลัวทรงหวาดหวั่นมีพระโลมาชาติชูชันแล้วจึงตรัสกับหมอชีวกโกมารพัฒน์ว่าชีวกผู้สหายท่านไม่ได้ลวงเราหรือชีวกผู้สหายท่านไม่ได้หลอกเราหรือชีวกผู้สหายท่านไม่ได้ล่อเราให้มาให้ศัตรูหรือเหตุไฉนเล่า ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ตั้ง 1,250 รูปจึงไม่มีเสียงจามไม่มีเสียงกระแอมไม่มีเสียงพึมพำเลยนะอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ อ้าวยกตัวอย่างให้ฟังปัจจุบันนี้อาตมาเคยทักพวกเราพวกเรามารวมกันอยู่เป็นพันๆหลายพันนั่งรับประทานอาหารในงานต่างๆงานปลุกเสกงานพุทธาภิเษกแม้แต่งานอะไรอื่นๆงานมหาปรนนาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งพวกเรามารวมกันและก็มานั่งรับประทานอาหารรวมกันเป็นพันๆคนอาตมาเคยทักนะโอ้โหนี่คนพันคนนั่งกินข้าวกันนี่นะนั่งพร้อมกันนี่เรียงเงินนั่งกินข้าวกันไม่ได้เอะเฮฮาไม่ได้เจียวเจ้าไม่ได้กระลงชงเชงในนนในนี่อะไรต่างๆนานาถ้าเป็นคนอื่นกินคนประมาณพันคนนั่งกินข้าวเนี่ยจะเสียงท้อนเสียงจามเสียงคุยเสียงอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาหนวกหูจะเกิดขึ้นแน่แต่พวกเรานี่รับประทานอาหาร มีบ้างเสียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็รู้ได้จริงจังเลยว่าเป็นความสงบมันเป็นไปได้ยังไงคนตั้งเป็นพันมาจากทั่วสารทิศมานั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันตรงนี้เด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีเงียบเสียงได้ปานชนีนี่เป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังปัจจุบันนี ้แม้กระทั่งบรรยากาศของการฟังเทศในขณะนี้ก็เป็นเช่นนั้นนะ ก็สงบ ก็คนจำนวนมากไม่ถึงพันนะเป็นนับร้อยก็มีความสงบไม่มีเสียงรบกวนนะไปเทศงานศพ บางงานเนี่ยโอ้โหผู้เทศเหนื่อยซะไม่เนี้ยนะ ข้างนอกคนที่ไม่ได้อบรมแล้วมันก ็ขาดคือขาดการสร้างภาวะจากคนเดียวเนี่ยให้มีสภาพแห่งความสงบเหมือนกันหลายๆคน ใช่ไม่สงบไม่สงบก็มันก็ไม่ได้ เพราะนั้นสิ่ง แต่ถ้าสงบเหมือนกันได้สงบได้ก็เป็นหนึ่งเดียวกัน สิ่งที่พ่อท่านพูดมาเนี่ยไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงแค่ภาวะของนามธรรมในความเป็นอริยบุคคลเท่านั้นหากแต่รวมไปถึงการปฏิบัติการปฏิบัติแสดงออกแม้พูดก็พูดเถอะมีบางคนเขาบอกว่าแม้กระทั่งการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ย การใบหน้าทรงผมหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เน ี่ยยัง ม ี ความคล้ายกัน ใช่ยังจำได้นะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งจัดงานที่วัดมหาธาตุตอนนั้นยังไม่ได้ถูกจับเขายังเชิญอโศกไปจัดงานที่วัดมหาธาตุเราก็ไปจัดงานวัดมหาธาตุเอาคณะไปจัดนิทรรศการแล้วก็เอาคนของพวกเราไปจัดพระเราก็ไปตอนนั้นก็เรียกพระยังไม่เรียกสมณะก็ไปแสดงธรรมไปตอบคำถามสิกมาศก็ไปคารวาสก็ไปช่วยขายของด้วยมีของไปขายด้วยไปจัดร้านจัดงานจัดอะไรอยู่ที่วัดมหาธาตุเสร็จแล้วก็มีคนอุทานพวกเราเขาก็บอกไม่ใช่อุทานก็เหมือนอุทานนั่นแหละนะไม่ใช่อุทานทีเดียวเขามาพูดให้เราได้ยินเขามาพูดใส่กับเราเลยว่าเขาว่าพวกอโศกทำไมมันเหมือนกันหมดเลยพูดก็เหมือนกันถามอะไรมันก็ตอบเหมือนกันอาตมาก็เลยบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าเขาตอบเหมือนกันเขาพูดคนละสำนวนแน่นอนเลยแต่มันก็เหมือนกันนั่นแหละเขาว่าอาตมาเชื่อว่าแต่ละคนนี่ตอบสำนวนไม่เหมือนกันหรอกภาษาก็ไม่ใช่คำต่อคำต่อคำใช่ไหมแต่คำจะต่างกันแต่ในความหมายมันไปในทิศทางเดียวกันเขาอุทานเรื่องนี้อ่ะ เขาเหมือนกับภาพที่ปรากฏอย่างนี้ไหมครับโยมสามคนเนี่ยใส่เสื้อไม่เหมือนกันเลยนะฮะคนละสี แต่โทนาริตี้เดียวกัน แต่โทนเดียวกันคือเรียบง่ายค่อนข้างมอสอมองตึงอ่ะนะ ใช่ อย่างเช่นโยมคนนี้ใส่เสื้อสีแบบนี้เขาเรียกว่าสีอะไรสีเทาใช่ไหมนี่ก็สีน้ำตาลถูกต้องไหมแต่มาตาบอดสี แต่เป็นสีมอมอเหมือนกัน อันนี้ก็สีมอส อสีมอมอสีมน นั่น สีมน นั่นก็สีขาว เนี่ยเราดูแล้วนี่เป็นโทนาริตี้ที่ใช้ได้มันไม่ใช่โทนาริตี้จะมีมามันดูโอ้โหเหมือนกับลูกกวาดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันมีความเข้ากันได้มันมีการผสมมันไม่ขัดแย้งกันมันไม่ดูปูปาดปูปาดอะไรมันจะบอกได้เลยเนี่ยภาษาทางสีก็บอกได้แล้วโทนาลิตี้เดียวกัน ครับนั่นคือความหมายในยะแรกที่พระท่านอธิบายอิทธิปฏิหารเกี่ยวกับเรื่อง เดี๋ยวจะอธิบายให้สรุปให้ฟังแต่ตามภาษาทั้งหมดนี้ซะก่อน คำว่าเดี๋ยวนี้ก็คือต้องตอนต่อไปอ่ะนะฮะพระท่านครับ อ๋อมันหมดเวลา ตอนนี้จะขออนุญาตพักสักครู่นึงกราบขอบคุณพระท่านด้วยความเคารพในช่วงนี้นะครับพุทโธธัมโมสังโฆกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับ จริญธรรมสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายพุทธที่ไปนิพพานมาพบปะเจอกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆวันนี้ก่อนจะมาบันทึกเทปเนี่ยมีความรู้สึกว่าสภาพร่างกายไม่น่าจะพร้อมแต่ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ทำได้เพราะว่าตอนเองมีความสุขทุกครั้งที่ได้มานั่งฟังพอท่านอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าพลังแห่งธรรมะในความเป็นอริยะที่พอท่านได้ถ่ายทอดมาเนี่ยจะมีส่วนช่วยทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นด้วยอันเกิดจากสภาพจิตใจที่เต็มร้อยเต็มที่เพราะท่านสมณโพธิรักษ์ได้แนะนำให้พวกเราได้รู้จักอิทธิปาฏิหาริย์ในคราวก่อนๆว่าปาฏิหาริย์ในเชิงพุทธไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์แบบที่เราเข้าใจกันตามความหมายทางรูปธรรมเช่นคนเดียวเป็นหลายคนนะก็คือมีการแตกตัวแบบแบคทีเรียหรือการทะลุฝาทะลุกำแพง ทะลุภูเขา ทะลุภูเขาก็ไม่ใช่เอาตัวทะลุการหายตัวการดำดินการเหาะเหินเดินอากาศทำนองนี้เป็นต้นเป็นความหมายที่พวกเราจะต้องเข้าใจนะเมื่อคราวที่แล้วพ่อท่านพยายามอธิบายเข้ามาถึงวิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมที่ว่าเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยวิถีชีวิตการดำเนินไปโดยทั่วไปเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันการแต่งกายการกินการอยู่การหลับการนอนการไปการมาหรือการดำเนินชีวิตในรูปแบบใดๆก็แล้วแต่เป็นการทำให้คนหลายคนเนี่ยมีสภาพเหมือนคนคนเดียวกันแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องทำอย่างเดียวกันทั้งหมดใส่เสื้อผ้าสีเดียวกันหมดแต่โดยโทนหรือโดยสภาพรวมๆมาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันนั่นเป็นปาฏิหาริย์ในทางพุทธอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันก็เลยจะนิมนต์พ่อท่านกล่าวต่อตามเหมาะตามควรเลยนะครับพ่อท่านครับ ก็ขอเท้าความนิดนึงว่าปาฏิหาริย์3อิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นมีจริงแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้นิยมอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ท่านส่งเสริมอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างเดียวบอกว่าอย่างเดียวเลยนะ2 อย่างนั้นท่านบอกว่าท่านหรายามิชิกุชามิอัตตยามิในภาษาบาลี3คำแปลความก็คือท่านเบื่อท่านชิงชังท่านเกลียดอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีปาฏิหาริย์มี3อย่างนะอิทธิปาฏิหาริย์กับอเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยท่านตรัสชัดเจนนะในเกวัฏสูตรพระไตรปิฎกเล่ม9นะเกวัฏสูตรไปเปิดดูอาตมาจำข้อไม่ได้นะแต่ท่านตัดไปตอนต้นๆอ่ะข้อต้นๆของเกวัฏสูตรนะท่านตรัสถึง3อย่างนี้ท่านตรัสถึงปฏิหาริย์3อย่างแล้วท่านก็ไล่ไปว่าอิทธิปาฏิหาริย์นั้นท่านก็ตัดเลยบอกว่าอิทธิปาฏิหาริย์คืออย่างไรก็คืออย่างนี้แหละนะแสดงได้แต่เป็นอันมากคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้นะท่านตรัสในเกวัฏสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม9นั้นนะ ได้เลยครับพ่อท่านครับ อ๋ออยู่ในเล่ม9อยู่นี่เลย เกวัฏสูตรพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ338 นะ ครับผม นะท่านก็ตรัสไว้ชัดเจนนะปาฏิหาริย์มี3อย่างนะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าในข้อ339นี่ท่านเริ่มต้นอธิบายแล้วว่าอิทธิปาฏิหาริย์นั้นมันเป็นปาฏิหาริย์ของใครๆก็ทำได้คนก็ทำมาก่อนนานแล้วเช่นฤาษีคันธารีเป็นต้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างนะอย่างที่กล่าวไปแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นท่านบอกว่าท่านเราเล็งเห็นโทษอันนี้เห็นโทษนะเห็นโทษของอิทธิปาฏิหาริย์จึงเนี่ยอึดอัดระอาเกลียดอิทธิปาฏิหาริย์แต่ต่อมาก็อเทศนาปาฏิหาริย์ท่านก็ตรัสเหมือนกันนะในข้อ340ก็บอกว่าท่านก็สุดท้ายท่านก็ลงว่าเราเล็งเห็นโทษในอาเทศนาปาฏิหาริย์อย่างนี้แลจึงอึดอัดระอาเกลียดมี3คำนะอึดอัดอันหนึ่งระอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะซึ่งหรายามิชิกุชามิอัตตยามินี่แหละนะปาฏิหาริย์ทั้ง3นี้นะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าท่านส่งเสริมอนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพร่ำสอนอย่างนี้ว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นคำว่าตรึกนี้ก็คือให้คิดนั่นแหละตรึกหรือคิดคือดำริให้คิดอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นคิดยังไงที่อาตมาอธิบายไปแล้วคราวก่อนเนี่ยว่าถ้าไปตีความแล้วก็ไปคิดอย่างนั้นเดินทะลุภูเขากำแพงคุณก็ไปคิดไปทำความเข้าใจว่าก็เอาภูเขามาเดินไปดูภูเขาอยู่ที่ไหนก็ไปเดินทะลุมันเข้าไปเลยนะเดินลุยไปได้เหมือนเดินไปในที่ว่างมันก็เป็นฤทธิ์ทำได้เราหรือไม่ได้เราไม่รู้ล่ะจะทำได้ก็ทำไปจะทำได้ก็ทำไปไม่มีปัญหาเก่งก็เก่งก็ชมว่าเก่งแล้วใครจะเดินทะลุภูเขางั้นได้กำแพงนั้นหนาเนี่ยนะโอ้โหนะเดินเข้าไปเลยกำแพงเซฟของธนาคารเนี่ยเดินทะลุเข้าไปหยิบเอาแบงก์ออกมาเลยนะเอาธนบัตรออกมาเลยก็เก่งอ่ะทำงั้นได้ก็เก่งอ่ะแล้วก็ไม่ว่าอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเกลียดเราไม่เอาเบื่อละอาทิ้งเลยอย่างที่ท่านจันทร์ได้เปริ่นมาตั้งแต่คราวก่อนแล้วว่าอาตมาเคยมีอาเทศนาปาฏิหาริย์สามารถที่จะยังรู้อนาคตยังรู้สิ่งที่ยังไม่ปรากฏให้ปรากฏได้แต่ก่อนนี้เล่นเดรัจฉานวิชาอาตมาก็พร้อมได้ก็ได้พิสูจน์ให้อีกคนก็เห็นอย่างเช่นที่ทำมาแล้วก็ไม่ได้เจตนาที่จะมาอวดดีบดีอะไรหรอกมันก็เป็นไปตามธรรมแล้วก็ต้องก็ทำไปมันเป็นจริงอ่ะมันรู้อาตมาก็สามารถรู้อย่างหนังโทนก่อนฉายเลยแล้วทั้งที่ไม่มีเงินโฆษณาแท้ๆอาตมาก็บอกหนังเรื่องนี้มันจะเป็นหนังเทวดาอาตมาใช้คำว่าเทวดาด้วยเป็นหนังเทวดามันจะได้เงินออกมาในประมาณ5ล้านจากโรงฉาย ไม่มีหนังขอโทษไม่มีสตังค์ที่จะจ้างโรงฉายเพราะนั้นโรงฉายจึงกำหนดให้ฉายตอน 6:00 น. ไปขอเขาน ะฮะ ไปขอว่าอยากจะทำโฆษณาหน่อยนึงจะฉายให้ดูฟรีว่างั้นจะชวนจะเชิญหนังสือพิมพ์เข้ามาดูฟรีในวันนั้นขอฉายไปบอกผู้จัดการคุณซัว ดูฟรี แจกตันสัจจา แจกเบปซี่ขวดนึง แจกเบปซี่ขวดนึงมาดูฟรีเถอะคุณพิสิทธิ์ก็ไม่ยอมเสียนะคือมันจะมีรอบนั้นรอบนี้มันมีรอบที่จะฉายไม่เอาเวลาที่มันไม่ใช่รอบหรอกคือ 6:00 นคุณเอาที่จะฉายหนังคุณ3ชั่วโมงคุณก็ฉายไป 6:00 นเอามั้ยล่ะไม่ให้เลือกมันไม่มีเราก็ต้องเอา 6:00 นก็ไปฉายก็ประกาศบอกกันไปบอกเชิญหนังสือไปเชิญพวกหนังสือพิมพ์ให้หนังสือพิมพ์เขาออกข่าวให้บ้างเชิญเขามาดูรอบปฐมฤกษ์เหมือนกันเถอะก็ให้เขามามันก็แปลกเขาก็มากันนะของฟรีอะของฟรีก็เลยมากันเอาเป๊ปซี่หล่อนิดหน่อยไปขอเป๊ปซี่เขามาแจกเป๊ปซี่ขวดนึงไม่มีนมปังไม่มีอะไรให้นะมีเป๊ปซี่ขวดเดียวอะมันไม่รู้จะทำไงมันจนเขาก็เอาก็แจกเป๊ปซี่ขวดนึงก็ไปนั่งดูฟรีฉายให้ดูอาตมาทำนายเอาละไม่ได้เล่าเรื่องนี้ประเดี๋ยวก็ยาวอีกทำนายไว้ก่อนบอกสะอาดเปี่ยมพงศาเนี่ยสะอาดเขาก็เล่นในหนังเรื่องโทนเนี่ยบอกเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้จะได้5ล้านเขาก็ตกใจเพราะว่าธรรมดายุคนั้นเนี่ยหนังฉายออกจากโรงเนี่ยมันแบ่งครึ่งกับโรงก็จะได้มา5ล้านเนี่ยโอ้โหมันจะหนังเรื่องนี้จะต้องฉายได้10ล้านแล้วก็แบ่งได้5ล้านมันยังไม่ได้ยุคนั้นเนี่ยฉายได้2ล้านนี่ก็โอ้โหดีใจจะตายแล้วหนังเพชรตัดเพชรของของใครอ่ะอนุสรณ์มงคลการหรือไง ฮะฉลองใช่ไหมฮะ ไม่ใช่ฉลองเพชรแต่เพชรไม่ใช่ของฉลองของท่านอนุสรณ์มงคลการอะไรนั่นได้2ล้านฉายที่โรงอะไรที่สีเชิงสะพานยศเสอ่ะเฉลิมเขตน่ะได้มาโอ้โหยิ่งใหญ่มากได้2ล้านทำสถิติหนัง35มิลแต่ก่อนนี้มีหนัง16มิลหนังเรื่องนี้ก็หนัง35มิลฉายได้2ล้านโอ้โหคุยโมดใหญ่โตแต่หนังเรื่องนี้เราบอกว่ามันจะได้5ล้านสะอาดเขาก็ตกใจจริงเหรอเขาบอกจริงเขาก็ไม่เชื่อหรอกมันจะได้อะไร5ล้านโฆษณาตังจะโฆษณาหนังก็ยังไม่มีแล้วหมดแล้วเสร็จแล้วพอฉายจริงๆมันก็ได้มา5ล้านจริงๆแบ่งกระโรงก็ได้5ล้านส่วนจริงๆหนังเรื่องนี้ไม่ใช่5ล้านไปฉายขายสายไปฉายต่างจังหวัดอะไรอย่างอาตมาก็เขียนรายได้ที่จะได้ของหนังเรื่องนี้ให้แก่คุณชวนซึ่งเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้จ่ายเงินไว้ในทุนเหมือนกันเถอะไว้ด้วยใส่ซองไว้บอกว่าเปิดดูตอนที่หนังฉายเสร็จหมดแล้วค่อยเปิดจะเพิ่งเปิดดูตอนนี้ใส่ซองปิดปึกไว้เขาก็เอาไปเปิดดูซึ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของอัตเทศนาปาฏิหาริย์อาตมาก็ทำไว้ถ้ามันก็ถูกตรงอะไรอย่างนี้เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้อาตมาไม่ทำแล้วก็ไม่รู้ใครใครจะคิดยังไงก็ช่างใครใครไม่อย่างรู้อันนู้นอันนี้อะไรอาเทศนาปาฏิหาริย์ที่ปาฏิหาริย์อาตมาก็พอมีบ้างยังเคยจะแสดงหายตัวอยู่ที่วัดนรนาถเลยอยู่คราวนึงตอนนั้นอาตมาจะเอาแล้วจะแสดงหายตัวเขาก็เสร็จแล้วก็มีคนมาห้ามผมเปรยไปก็บอกอย่าใช่ไหมถ้ามันจะยุ่งกันใหญ่ยุ่งทั้งทางด้านผิดธรรมวินัยด้วยตอนนั้นบวชแล้วจะแสดงตอนนั้นบวชแล้วก็จะแสดงสิ่งเหล่านี้ก็เล่าสู่ฟังตอนนั้นเองพูดไปแล้วก็เหมือนคุยโม้อวดอะไรซึ่งมันไม่เข้าท่าหรอกอาตมาพูดตรงๆไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นพูดเล่นพูดอะไรคือสิ่งนั้นมันก็เก่งแต่มันเก่งแล้วมันไม่ได้พาให้เราเป็นคนประเสริฐมันก็ดีก็ใหญ่ก็เขาก็นิยมชมชอบพิเศษพิเศษโสได้เงินได้ทองได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญความชมเชยเท่านั้นเองมันไม่ได้พาละกิเลสอะไรมันไม่ได้พาลดละกิเลสเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นก็ขนาดแค่อาตมาไม่ได้เก่งกาจอะไรเท่าพระพุทธเจ้าท่านก็ย่อมเก่งท่านได้มาหมดนั่นแหละอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาก็ดำเนินตามรอยก็ปฏิบัติมาก็มีบุญบารมีไปตามไปตามฐานะของอาตมานะมันยังไม่ยิ่งไม่ใหญ่อะไรก็แค่นี้มันก็พอมีบ้างพระพุทธเจ้าท่านก็ทิ้งอาตมาก็ทิ้งอาตมาเข้าใจท่านบอกว่าท่านเบื่อละอาท่านเกลียดท่านชังอะไรอาตมาก็เข้าใจอาตมาก็วางก็ปล่อยเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วเสร็จแล้วก็มาเข้าใจอนุสาสนีปาฏิหาริย์ให้ได้เมื่อเข้าใจอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอามาพิสูจน์เอามาปฏิบัติได้จะปฏิบัติให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์ก็ทำได้ท่านไม่ได้ปฏิเสธฤาษีคันธารีก็สอนอยู่ในยุคนั้นอาเทศนาปาฏิหาริย์ฤาษีมานิกาก็สอนอยู่ในยุคนั้นเป็นสำนักใหญ่สอนแม่เก่งฤาษีคันธารีนี่เก่งทางอิทธิปาฏิหาริย์สำนักของฤาษีมานิกานี่เก่งในทางอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็อยากได้ก็ไปเรียนสิท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ของเรานี้เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์อย่างอิทธิปาฏิหาริย์ที่เอาดูที่สามัญญผลสูตรสิสามัญญผลสูตร สามัญญผลสูตรในพระไตรปิฎก ดูที่อิทธิมันสูตรที่2ครับดูที่อิทธิวิธี อิทธิวิธีนะคร ับ เหมือนกันน่ะ ครับผม จะเอาอันนั้นมาอ่านก็ได้เอาอันนี้มาอ่านก็ได้เพราะมันก็เหมือนกัน หน้า73อิทธิวิธีญาณนะฮะอิทธิวิธีเป็นในยะที่ เป็นวิชาข้อที่2 ภิกษุนั้น มีข้อที่3 ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีเธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายก็ได้ จะอ่านพร้อมคุณเลยคุณอ่านเล่มนั้นผมอ่านเล่มนี ้ครับ ทำให้ปรากฏก็ได้รอต่อไปสิทำให้หายไปก็ได้อ่านพร้อมกันเลยคุณ อ่านคนละคำจะพร้อมกันเลยเหมือนกันเลยทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้พุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูกคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์อานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ้เหมือนกันเห็นไหมล่ะอันนั้นคือวิชาของพระพุทธเจ้า แหละครับ อันนี้คืออิทธิปาฏิหาริย์ของฤาษีทั้งหลายแหละคำเดียวกันความเดียวกันเป๊ะเลย ครับ ไม่ได้ผิดอะไรกันเลยเอาทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าแล้ววิชาของพระเจ้าที่เป็นคำเดียวกันนั้นมันคืออะไรล่ะมันไปที่ใดเดินทะลุภูเขากำแพงมันไม่ได้เดินไปบนน้ำไม่ตกไปในน้ำเดินดำดินดำพรุ่งไปเหมือนขอมดำดินนี่ตามนั้นหรือมันไม่ใช ่ครับ มันไม่ใช่เพราะอันนั้นท่านบอกแล้วว่าถ้าทำอย่างนั้นท่านเนี่ยบอกแล้วไงเกวัฏสูตรเมื่อกี้นี่ก็เอาไปยืนยันแล้วบอกว่าท่านแสนเกลียดชังเบื่อละอาไม่ไหวแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่เอาตัดทิ้งแต่ต้องมีนะวิชา8ประการอิทธิปาอิทธิวิธีต้องมีถ้าไม่มีไม่บรรลุธรรมอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดในศาสนาพุทธมาสอนกันว่าโอ้วิชา9วิชา8ไม่ขอไปวิชา9นะอาตมาอุตริพุทธวิชา8ประการนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้อรหันต์บางองค์มีก็ได้อรหันต์บางองค์ไม่มีก็ได้อันนี้พูดผิดต้องมีไม่มีมันไม่บรรลุหรอกเพราะมันเป็นวิชาจรณะสัมปันโนต้องเข้าถึงวิชาจรณะอันนี้ ถ้าไม่เข้าถึงวิชาจรณะสัมปันโนไม่เข้าถึงอันนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้ตรัสรู้วิชาจรณะเข้าถึงวิชาจรณะนี้แล้วก็เอามาสอนคนสอนเทวดามนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครเท่าเทียมท่านท่านก็สอนเอาอันนี้แหละมาสอนอธิบายผิดอย่างนี้มันจึงไม่บรรลุธรรมกันในยุคนี้นะเอาทีนี้อาตมาจะขยายความอิทธิวิธีไปเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกคราวที่แล้วยังไม่ทันได้พูดหมดแล้วเวลา ครับผม อาตมาจะอธิบายความคำเดียวกันนะย่อมแสดงฤทธิ์เป็นอันมากถ้าเข้าใจเป็นอิทธิปาฏิหาริย์มันก็จะตรงภาษาอย่างเงี้ยทื่อๆนะหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้มันก็ไปอย่างนั้นนะทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุกำแพงภูเขาได้ไปไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่ามันก็พุทธสื่อเถนตรงทำไปอย่างนั้นแหละตรงๆไปเดินทะลุภูเขากำแพงไปได้ปุ๊บก็เก่งอิทธิปาฏิหาริย์แต่อาเทศแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่เป็นคำเดียวกันอยู่ในวิชาอิทธิวิธีข้อที่3ของวิชา8ประการไม่ใช่อย่างนั้นเป็นธรรมะทำเป็นธรรมอธิษฐานคือคำว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้คราวที่แล้วก็อธิบายไปแล้วว่าอาตมานี่คนเดียวแท้ๆเลยบุกมาเนี่ยมาทำงานคราวนี้ในศาสนาเนี่ยมาประกาศออกไปแล้วก็เริ่มต้นบรรยายธรรมะของคนตามมามาพิสูจน์มาปฏิบัติตามปฏิบัติตามจนทุกวันนี้นี่มีลูกจำนวนพันเป็นอเนกลูกก็คือผู้สืบเชื้อสายของธรรมไม่ใช่ลูกแบบโลกๆนะนี่เป็นลูกจริงๆลูกทางวิญญาณลูกทางจิตวิญญาณถ่ายทอดคุณธรรมทางจิตวิญญาณลดละอย่างน้อยอบายมุขเป็นลำดับแรกเป็นโสดาบันก็ดับอบายมุขไม่มีอบายมุขไม่วนเวียนไปในอบายมุขอีกสกิทาคามีก็ลดลงไปในกามราคะปฏิฆะไปเรื่อยๆถ้าดับกามราคะปฏิฆะได้หมดก็เป็นอนาคามีอย่างนี้นะเอาที่นี้ความหมายของว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ก็คือจากคนเดียวนี่แหละเป็นหลายคนก็ได้เนรมิตหรือสร้างให้เกิดอย่างนี้สร้างให้เกิดอย่างนี้คราวนี้ก็ได้จริงอาตมาปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าได้เลิกอบายมุขมาเลิกกามเลิกปฏิฆะเลิกอะไรอะไรมาเลิกติดโลกธรรมลาภยศสรรเสริญทรัพย์สริงคานอะไรก็เลิกมาอย่างเงี้ยมันก็อาตมาว่าอาตมาทำได้ขออภัยอย่าหาว่าอาตมาอวดอุตริมุสธรรมหรืออวดโออวดคุยอะไรเลยอาตมาทำมาอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เป็นมาอย่างนี้จริงๆจนทุกวันนี้ก็พิสูจน์ตัวเองมา20 30ปีแล้ว30จะ40ปีแล้วมันก็จริงแล้วอาตมาก็ทำงี้แล้วก็เห็นดีก็มาชวนกันทำจนกระทั่งมาเกิดกลุ่มหมู่ชุมชนที่ลดละแม้กระทั่งลาภยศเสริญโลกียสุขมีเงินเดือนที่เงินเดือนมีรายได้ถึงรายได้มีทรัพย์สริงคารของมรดกก็มีด้วยยังทิ้งทั้งมรดกทั้งทรัพย์ใหม่ที่เราหาทั้งมรดกก็ทิ้งมารวมกันเป็นคนไม่ต้องไปมีทรัพย์สริงคารได้อันนี้เป็นศีลข้อที่10เป็นศีล10เป็นอนาคาริกชนซึ่งตายเข้าไปหาอนาคามีภูมิด้วยนะซึ่งพวกเราก็ทำได้พิสูจน์ตัวนี้ลดละมาแล้วก็มาอยู่เป็นสาธารณภคีกินใช้ร่วมกันทำงานฟรีอะไรอะไรไปได้อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นปาฏิหาริย์เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ทุนนิยมบริโภคนิยมที่เต็มไปล่ากันแย่งกันฆ่าแกงกันอยู่ทุกวันนี้ทั่วโลกในปุถุชนทั้งหลายแต่นี่เป็นคนที่ไม่เป็นเช่นนั้นเข้ามาลดมันละเข้ามาปล่อยวางเข้ามามีชีวิตเป็นสุขสุขอย่างสงบวุปสโมสุขสุขอย่างไม่ต้องมีลาภมียศมีสรรเสริญทั้งที่ทำได้แต่ก็ไม่เอาเสียสละให้คนอื่นไปบริจาคไปทานไปเกื้อกูลคนอื่นไปเราทำได้เราสร้างได้ไม่บันดาลมืองอเท้าไม่ได้มาให้คนอื่นมาเลี้ยงมาเกลืออยู่ทั้งที่ตัวเองก็ขยันมันเพียรสร้างสรรค์แบ่งกินแบ่งใช้เหลือเฟือเพื่อแผ่คนอื่นด้วยซ้ำนี่ก็เป็นเรื่องพิสูจน์เอาละเดี๋ยวจะพูดยาวเยอะไปเอาขยายความว่าถ้าเป็นปุคคลาธิฐานก็เป็นเช่นนี้เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์แต่ถ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็เป็นความหมายเช่นนี้ฟังนะอาตมาจะแบ่งอธิบายประโยคเดียวกันคำเดียวกันแต่ความหมายต่างกันเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ก็ความหมายอย่างหนึ่งเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ตามคำสอนพระเจ้าก็เป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งซึ่งพิสูจน์ได้และอย่างอิทธิปาฏิหาริย์ก็ไม่เอาไม่ต้องไปพิสูจน์มันพระพุทธเจ้าท่านให้เคลียร์ทิ้งอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นจริงขึ้นต้นว่าแสดงฤทธิ์ได้เป็นอันมากคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ อย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วยกตัวอย่างไปแล้วว่าอาตมาคนเดียวมาทำเกิดมาอย่างนี้หลายคนหรือหลายหลายคนที่ต่างคนต่างยึดต่างถือต่างมีอะไรแบ่งแยกแตกต่างกันจนกระทั่งมันมีความเห็นตรงกันเป็นทิฏฐิสามัญญตาเป็นศีลสามัญญตามารวมกันหลายหลายกระแสหลายหลายความคิดหลายหลายความหลงหลายหลายความติดยึดละลดปลดปล่อยมารวมมาเป็นเอกธรรมเป็นเอโกธรรมโมอย่างนี้เข้าไปจุดมรรคผลอันเดียวกันอย่างนี้ก็คือหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้แต่ก่อนนี้ยังไม่เคยมีคนมีคุณลักษณะอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาในโลกสังคมที่เป็นสาธารณโภคีเป็นสังคมบุญนิยมอย่างนี้เหมือนครอบครัวเดียวกันคนเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นกินร่วมกันใช้ร่วมกันเงินกองเดียวกันทุกวันนี้ขนาดครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ลูกเงินคนละกระเป๋าใครหมดก็ขอยืมกันไม่คืนทะเลาะกันแล้วเอาไปไม่คืนลูกยืมเงินแม่ทวงเงินลูกไม่คืนทะเลาะกันมันเลอะเทอะไปใหญ่แล้วนะมันหวงแหนมันขี้เหนียวมันอะไรมันไม่เกื้อกูลแต่เราเกื้อกูลกันคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่หลายคนใหม่ๆลดละมายังต้องใช้เงินอยู่แต่เสร็จแล้วก็มาทำเก่งไม่ใช้เงินก็ไม่มีเงินสิเนาะทำเป็นเก่งไม่มาใช้เงินก็ไม่ค่อยมีเงินใช้ก็จะต้องพวกเราก็ถืออยู่ด้วยกันนี่ก็รู้สึกว่าคนนี้นี่ต้องการเงินใช้แล้วล่ะเขาก็จะต้องไปใช้โน่นนี่เป็นความจำเป็นบางอย่างที่เขายังจงใช้อยู่เราก็ควักกระเป๋าเกื้อกูลกันไปไม่ใช่ลูกใช่พ่อใช่แม่กันแต่ก็ให้กันได้แบ่งกันใช้ได้เจือจานกันได้เกื้อกูลกันได้กลุ่มพวกเรานี่แหละอาตมาขออภัยอย่าหาว่าอวดโออวดตัวอวดตนอะไรเลยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏทำให้ปรากฏขึ้นได้นะสิ่งที่มันเป็นกิเลสทำให้หายไปก็ได้อริยบุคคลไม่เคยมีก็ทำให้ปรากฏมีขึ้นได้นะขออธิบายสรุปง่ายๆเป็นคนที่มีพฤติกรรมนี้เกิดได้ยังไงทำได้ยังไงแม้แต่ตัวเองหลายคนในพวกเรานี่มายังงงเลยว่าเฮ้ยเราทำได้ยังไงวะ10ปีผ่านไปแต่ก่อนนี้เราไม่คิดเลยว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้ทำไมเราเป็นไปได้ปานชนี้หลายคนงงตัวเองกันแปลกมันนะเราไม่เชื่อว่าเราจะทำได้เลยนะมาถึงวันนี้แล้วทำไมเราทำได้ลดละได้ขนาดนี้แต่ก่อนนี้ไม่ได้หรอกไม่สวยขนาดนี้จะออกจากบ้านได้หรือแต่ก่อนนี้เนี่ยถ้าไม่อย่างนี้แล้วจ้างให้ออกไม่ได้หรอกจะตายชื่อแหละแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหเจ้าพระคุณขนาดทำท่าทีลีลาไอ้หนุ่มมันยังไม่มองเลยโอ้ยมันไม่ใช่มันสวยเซ็กซี่อะไรทำท่าทีลีลาสดิ้งอะไรให้ดูบ้างมันยังไม่มองเลยแต่พวกเราก็ไม่ได้ทำหรอกอาตมาก็พูดเบื่อไปบ้างอะไรนะพวกเราก็ไม่มีนิสัยอย่างนั้นหรอกแต่ก่อนนี้ก็เป็นอย่างนึงเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนึงก็ตนไม่เชื่อว่าตัวเองจะเป็นไปได้ปานชนี้แต่ก่อนไม่คิดเลยว่าเราจะมากินมือเดียวได้แต่ก่อนไม่คิดเลยว่าเราจะมาลดสะลดสวยอย่างนี้ได้แต่ก่อนไม่คิดเลยว่าเราจะมาใจมีทานใจมีความไม่หวงไม่แหนขนาดนี้แต่ก่อนนี้โอ้โหแม้บาทเดียวนี่ก็ไม่ยอมแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็เอาไปเถอะจะร้อยจะพันบางทีหมื่นนึงก็ยังไม่ว่าแสนนึงก็สละได้ไม่ต้องไปถามใครไปถามคุณจำลองเหอะคุณจำลองสีเมืองนี่แต่ก่อนนี่ไม่กระดิกเลยขี้เหนียวขนาดไม่นึกว่าตัวเองจะทำบุญเป็นเงินแสนได้ไปถามคุณจำลองได้เลย ผมยืนยันได้เลยเมื่อไม่กี่วันมานี้ไปเทศที่สวนไผ่สุขภาพพอเทศจบแล้วเนี่ยจะต้องไปงานศพภรรยาหมอเสมพริ้งพวงแก้ว อายุ94ปีภรรยาหมอเสมก็คิดว่าจะไปยังไงจึงจะทันนะนะโปรแกรมเดียวกับพลตรีจำลองสีเมืองคือขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้วก็มีทีมงานมูลนิธิตามไปด้วยเกิดปัญหาแย่งกันจ่ายค่ารถแล้วนะพลตรีจำลองมือไวกว่าควักสตังค์ขึ้นมา160บาทคนละ40พลตรีจำลอง40อาตมาไม่มีตังค์อ่ะนะ40แล้วก็คนมูลนิธิอีก2คนรวมเป็น160คนมูลนิธิพยายามจะแย่งจ่ายก่อนพลตรีจำลองทั้งที่อายุน้อยกว่าแต่วัยน้อยกว่าพลตรีจำลองพลตรีจำลองวัยกว่าก็เลยจ่ายตังค์ ควักจ่ายก่อนเลยนะ ฮะ นี่นะมันเป็นไปได้ไปถามแต่คุณจำลองก็แปลกใจว่าตัวเองไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเป็นคนขี้เหนียวจริงๆบอกตัวเองรู้ว่าตัวเองขี้เหนียวแต่เดี๋ยวนี้มันไม่แล้วมันไปเป็นอย่างนั้นแล้วควักได้ทำบุญเป็นแสนๆแต่ก่อนไม่คิดว่าตัวเองจะทำบุญเป็นแสนได้เลยนะ ผมมีอีกกรณีหนึ่งนะครับเมื่อกล่าวถึงพลตรีจำลองเนี่ยตอนนั้นมีโปรแกรมไปศรีลังกามีคนคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าภาพให้พลตรีจำลองศรีเมือง 26,000 บาท 26,000 บาทเพื่อให้พลตรีจำลองได้ไปศรีลังกาโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์ มีคนจ่ายแทนก็จะออกแทนออกให ้คุณประทีปโชยใจมีศกเป็นคนจ่ายแทนสิ่งที่พลตรีจำลองทำก็คือว่าพยายามจะโทรไปอ้อนวอนคุณประทีปบอกอย่าจ่ายให้ผมเลยผมพอมีสตังค์จ่ายได้ใช้ความพยายามจนถึงที่สุดเนี่ยคุณประทีปโชว์ใจมีสุข ใจอ่อน ใจอ่อนยอมที่จะไม่จ่ายเงินให้พลตรีจำลองนั้นแล้วพลตรีจำลองก็เอาเงินของตัวเองเนี่ยจ่ายเพื่อเดินทางไป ศร ีลังกานั่งรถมาจากกาญจนบุรีสู่กรุงเทพเขาไม่เก็บตังค ์เห็นคุณจำลองก็บอกอ๋อไม่เป็นไรให้นั่งฟรีเหมือนกัน เขาไม่เก็บตังค์พลตรีจำลองพยายามแล้วพยายามเล่าให้เขาเก็บตังค์เขาว่าเอาเก็บก็แล้วกันครึ่งราคาหลังจากนั้นพลตรีจำลองไม่ยอมละความพยายามใช้ความพยายามอีกจนในที่สุดเมื่อปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ฝ่ายการเดินรถแล้วเนี่ยยอมพลตรีจำลองที่จะเก็บเงินเต็มราคาความภาคภูมิใจของพลตรีจำลองก็คือมาบอกอาตมาว่าท่านจันทร์ผมประสบความสำเร็จแล้วเขาเก็บเงินผมเต็มราคาแล้ว ช่วงที่เป็นสสอยู่เนี่ยปกติสสได้นั่งเครื่องบินฟรีนะแต่พลตรีจำลองไม่เคยใช้สิทธิ์นั่งเครื่องบินฟรีสักครั้งเดียวจ่ายเงินทุกครั้งอันนี้ไม่ใช่เป็นการโปรโมทหาเสียงนะเพราะท่านคงไม่ลงอะไรแล้วนะ เอาละนะนั่นพูดถึงความเป็นจริงพูดไปแล้วมันก็เหมือนหน้ามันไส้นะคนที่เขาไม่ชอบใจก็จะบอกมาคุยอวดโอ้ทำไมมันหน้ามันไส้แต่จิตที่เป็นจริงมันเป็นจิตที่เป็นจริงครับบางทีคนที่เขาไม่เข้าใจเขาอยากหาว่าดัดจริตก็ไม่เป็นไรนะเอาเวลาจะหมดแล้วอาตมาก็ขออธิบายอันนี้ไปสักให้จบนะว่าความหมายของอิทธิปาฏิหาริย์กับความหมายของอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นคำเดียวกันความเดียวกันดังที่อาตมาได้ยืนยันแล้วในสามัญญผลสูตรในวิชาข้ออิทธิวิธีนั้นอิทธิวิธีก็ความเดียวกันเลยกับอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเมื่อกี้ก็ได้อ่านพร้อมกันไปให้ฟังแล้วคนละเล่มนั้นคือวิชาเล่มนี้คืออิทธิปาฏิหาริย ์ครับ ความเดียวกันถอดมาจากภาษาบาลีอันเดียวกันอยู่ในสูตรไหนก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันหมดแต่ถ้าเข้าใจไม่ได้แล้วมันก็จะงงนะอ้าวทีนี้อาตมาจะอธิบายให้ฟังหลายก็เป็นคนเดียวหลายคนเป็นคนเดียวได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้อธิบายไปแล้วทีนี้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ถ้าไม่มีธรรมะถ้าไม่เข้าใจอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็จะเข้าใจว่าก็ไปเดินทะลุกำแพงหนาๆนะโอ้โหกำแพงที่ไปสร้างเป็นสตรองรูมเป็นในตู้เซฟของธนาคารเนาะก็เดินทะลุพรวดก็ไปหยิบแบงค์นับเอาอย่างดีๆเลยใส่กระเป๋าก็แล้วก็เดินทะลุออกมาจะเข้าเมื่อไรก็ได้นี่ทะลุกำแพงได้เนาะเดินไปหยิบเอาเงินมาใช้ทุกวันสบายนะทำได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเอาเถอะเขาจะทำได้หรือไม่ได้อาตมาไม่ว่านะอิทธิปาฏิหาริย์คุณจะเดินทะลุกำแพงภูเขาอะไรแต่ในที่นี้ถ้าเป็นธรรมทิฏฐานเป็นภาษาธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมันพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้เลยเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยอบายมุขเนี่ยมันมากมายกองเท่าภูเขาแข็งเท่ากำแพงหนาเท่ากำแพงอบายมุขก็ดีกามก็ดีโลกกธรรมก็ดีแย่งลาภแย่งยศกันก็ดีสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งปรากฏอยู่ในสังคมมีจริงเป็นจริงทั้งกองใหญ่กองโตทั้งหนาทั้งแข็งแรงแล้วก็แย่งชิงกันแล้วทุกคนก็จะต้องเสริมกำแพงให้หนากำแพงอะไรกำแพงโลกีนั่นแหละกำแพงลาภกำแพงยศกำแพงทรัพย์สินเนี่ยกำแพงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกำแพงกามารมณ์กำแพงกามคุณอะไรก็ตามให้มันแข็งแรงให้มันกองทัพภูเขาเนี่ยมันก็มอมเมาสังคมอยู่เต็มสังคมอยู่ทุกวันนี้ศาสนาพุทธไม่ต้องหนีไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่กลางกองกามภูเขากองลาบยศสรรเสริญที่แย่งชิงกันเป็นกองภูเขาแข็งแรงเหมือนกำแพงหนาอยู่ในสังคมนี่แหละไม่ต้องหนีหลบลี้ไปที่ภูเขาไหนไปป่าไปภูเขาไปถ้ำที่ไหนไหนไม่ต้องหลบลี้ไปเป็นชาวฤาษีป่าของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วจะมีวิชาจะมีอนุสาสนีปาฏิหาริย์สามารถที่จะเดินทะลุภูเขาทะลุกำแพง ภูเขาของกามรมภูเขาของโลกธรรมภูเขาหรือกำแพงอันหนาแข็งของอบายมุขที่มีอยู่ในสังคมเนี่ยเดินไปเหมือนเดินอยู่ในไปในที่ว่างได้สบมธมดปกตหหจจ ครับผมก็คงจะต้องนำอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารมานำเสนอต่อในคราวต่อไปครับผม โอ้ยตายหมดแล้วก็ได้ไปอีกนิดเดียวแม่พูดเลยหมดละความเยอะ จริงๆสัก10ตอนยังไหวอ่ะนะฮะ เอา10ตอนเชียวแล้วมันจะน่า ต่อจากนี้ไปเป็นรายการสากัจฉา2ธรรมาสเรื่องปาฏิหาริย์ของพุทธเป็นเช่นนี้ตอนที่2โดยพระท่านสมณะโพธิรักและสมณะพระพุทธจันทเศรษฐโธจากพุทธสถานสติอโศกออกสถานีโทรทัศน์ช่องพิเศษ2ประจำวันที่8มกราคม2549ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้พุทโธธัมโมสังโฆกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับเจริญธรรมญาติโยมผู้มีความสนใจใฝ่ในพระนิพพานทั้งหลายเพื่อความเบิกบานแจ่มใสเป็นกำลังใจใฝ่ชีวิตบัดนี้เรามาพบปะเจอกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งทุกปัญหาชีวิตช่วงพุทธที่ไปนิพพานโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์วันนี้จะนำท่านทั้งหลายไปสู่พุทธที่ไปนิพพานว่าด้วยเรื่องปาฏิหาริย์แห่งพุทธเมื่อคราวที่แล้วพ่อท่านได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอิทธิวิธีมาถึงตอนที่ว่าด้วยเรื่องการที่จะทะลุภูเขาทะลุสิ่งกีดขวางอบายมุขกามคุณนะซึ่งเป็นปราการที่แข็งแกร่งในโลกนี้พ่อท่านใช้คำพูดในตอนหนึ่งว่ากระบวนการครีเอทีฟเนี่ยทีบออกมาอย่างแรงมากเลยทีเดียวนะทีบออกมามากมายจนพวกเราเนี่ยถูกทีบกันเป็นแถวๆอ่ะบรรดาผู้ที่ตกเป็นทาสของระบบครีเอทีฟCreative ดูจะเป็นระบบโฆษณาทำนองนี้ใช่ไหมครับว่าท่านครับ สร้างสรร ระบบการ สร้างก็สร้างหาวิธีคิดสร้างออกมามามอมเมามาครอบงำมนุษย์ชาติ ดูจะเป็นสร้างสรรแบบชนิดที่เรียกว่าสร้างสรรคอควายกาลันคือสร้าง สร้างจริง ๆสร้างอย่างเดียว มามอมเมา โดยที่ไม่ใช่เป็นสรรแบบสอรอรอเฉยๆ ไม่ได้เลือกเฟ้นไม่ได้ไกลกรองไม่ได้คัดสรร คือตรงนี้ขอทำความเข้าใจนิดนึงว่าพ่อท่านเนี่ยจะมีวิธีการใช้คำที่แปลกแตกต่างไปจากคนทั่วไปอยู่หลายคำทีเดียวอะหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือคำว่าสร้างสรรโดยทั่วไปเนี่ยจะเขียนกันว่าสร้างสรรโดยเฉพาะสรรเนี่ยสอรอรอแล้วก็คอควายการันเพราะท่านจะไม่ใช้คำนั้นเพราะท่านจะใช้คำว่าสร้างสรรก็คือสอรอรอเฉยๆไม่มีคอควายการันมีความหมายว่าให้มีความเลือกเฟ้นที่จะสร้างเอาเฉพาะในส่วนที่มันมีประโยชน์สรรที่ว่านี้เป็นการเลือกเฟ้นแต่ถ้าสร้างสรรแบบคอควายการันเนี่ยแปลว่าสร้าง ตะพืชเพราะสรรคะก็แปลว่าสร้าง สร้างยกกำลังสองเอาละระบบครีเอทีฟนั้นรุนแรงมากเพราะท่านกำลังแนะนำวิธีการนำพาพวกเราเนี่ยไปสู่การทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขานี่หมดครับพระท่านครับ อ้าวทีนี้อาตมาก็ไม่ท้าความอีกแล้วนะเพราะว่าใครติดตามมาสองคราวที่แล้วอาตมาได้พูดถึงภาษาคนภาษาธรรมตามที่ท่านพุทธทาสท่านแบ่งไว้หรือภาษาปุคคลาธิฐานกับภาษาธรรมาธิฐานซึ่งคำความเดียวกันถ้าเราเข้าใจอย่างปุคคลาธิฐานหรือเข้าใจอย่างภาษาคนมันก็ตามภาษาบอกมันก็ไปทื่อๆเพราะอิทธิปาฏิหาริย์ก็จะตรงภาษาทื่อๆนี่แหละเช่นว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ก็จะคนเดียวแล้วก็เนรมิตเป็นหลายคนก็ได้หรือหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้หลายคนก็ไปยุบเข้ามาเป็นคนเดียวเลยทำคนเข้าให้หายไปเหลือคนเดียวเลยก็ได้อะไรเงี้ยทำให้ปรากฏก็ได้มันไม่มีก็ให้ปรากฏเหมือนคนเล่นกลไม่มีเลยปั๊บควักมาปั๊บในอากาศมาปรากฏมีถึงมันมีแล้วก็บอกปั๊บวับหายไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำให้หายไปก็ได้เหมือนคนเล่นกลนั่นเป็นอิทธิปาฏิหาริย์นะครับที่แล้วอธิบายมาถึงว่าทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ก็พาซื่อถ้าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ก็ชนกำแพงไปเลยแต่ไม่ได้ชนเพราะเขามีอิทธิ์เขาก็เดินทะลุกำแพงทีไปเลยซึ่งอาตมาพยายามที่จะยกตัวอย่างให้มันดูมันมัน ถ้าจะพูดภาษาโลกก็ว่าให้มันสะใจอ่ะก็ดีทะลุกำแพงนี่ก็ไปก่อเป็นทำเป็นห้องเซฟของธนาคารเนาะหนาเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วทะลุกำแพงนั่นก็เดินทะลุเข้าไปแล้วก็ไปหยิบนับธนบัตรใบสวยๆมาใช้ใบไม่สวยไม่เอาเอามาใช้อยากจะได้เมื่อไหร่ก็เดินทะลุกำแพงไปเอาแล้วก็เอาออกมาใช้ก็สบายดีมันก็ได้อันนี้ก็พาซื้อเดินทะลุภูเขาภูเขาโอ้โหภูเขาเบลอเลยนะภูเขาใหญ่โตก็เดินจากฝั่งนี้เดินทะลุออกไปฝั่งโน้นเลยเชิญนั่นอิทธิปาฏิหาริย์แต่ของพระพุทธเจ้านั้นพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นเป็นธรรมาธิฐานเป็นภาษาธรรมคือกองภูเขาของกิเลสกองภูเขาของอบายมุขกองภูเขาของกามรมกามคุณกองภูเขาของโลกกระทำต่างก็แย่งลาบยศสรรเสริญโลกียสุขมีวิธีมีการมอมเมากันครอบงำกันเร่งรัดกันเพื่อที่จะให้จิตมีกิเลสหนาเพื่อที่จะแย่งลาภยศสรรเสริญเพื่อที่จะเสพกามเพื่อที่จะวุ่นวายในเรื่องอบายมุขต่างๆเนี่ยกองกิเลสพวกนี้มันยิ่งกับภูเขายิ่งกว่าแข็งหนายิ่งกว่ากำแพงแต่ผู้ที่บรรลุธรรมของพระเจ้าแล้วนี่มีปาฏิหาริย์มีฤทธิ์พิเศษปาฏิหาริย์ตามคำสอนพระเจ้ามาลดละกิเลสเถอะลดละกิเลสแล้วเราจะอยู่กับพวกนี้หรือว่าจะแม้กองภูเขาของกิเลสอยู่ตรงนี้อบายมุขมันท่วมท้นเท่าภูเขาตรงนี้ก็เดินอยู่กับเขานี่แหละอยู่กับอบายมุขของเขากองภูเขาเนี่ยเหมือนเดินอยู่ในที่ว่างอบายมุขเหล่านั้นไม่มีฤทธิ์ที่จะมาทำให้คนผู้นี้เนี่ยหวั่นไหวไม่ตกไปเป็นทาสด้วยไม่ต้องไปเสพไปติดเพราะว่าหลุดพ้นเพราะว่าว่างเพราะว่าไม่ต้องไปเกิดกิเลสอีกกับอบายมุขกับกามารมณ์กามคุณกับโลกกับธรรมที่จะต้องไปแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรกับเขาก็สร้างโลกอัตตาอาตมันอะไรเนี่ยมันมากมายหลอกกันอยู่เนี่ยผู้หลุดพ้นแล้วเหมือนเดินอยู่ในที่ว่างจิตว่างใช้ภาษาอีกอันนึงก็ว่าจิตว่างเหมือนเดินในที่ว่างทุกอย่างเหมือนกับของว่างอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความหมายอาตมาพาพวกเรามาปฏิบัติธรรมของพระเจ้าตามคำสอนพระเจ้าแม้ยุคนี้ก็อากาลิโกเอหิปัสสิโกเชิญเชื้อเชิญให้มาดูได้ว่าทำได้อบายมุขไม่ได้หนีไปมันก็มีกองอบายมุขอยู่ในสังคมนี่เราก็อยู่กับเขานี่แหละแต่เราก็เดินอยู่กับอบายมุขนี่เราก็ว่างๆเราก็ไม่ติดไม่ยึดกับเขาเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับเขาเราก็ไม่เสพไปติดอะไรกับเขาเขาจะต้องถูกครอบงำด้วยอบายมุขเขาก็ยังงมงายติดยึดยังสุขยังทุกข์ยังอริดอร่อยกับอบายมุขอยู่เราก็หลุดพ้นเฉยๆกับอบายมุขนั้นเฉยๆกับกองกามารมณ์ที่เขามอมเมากันเต็มบ้านเต็มเมืองเฉยๆกับโลกธรรมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหรือว่าอาตมันอัตตามานะที่เขามีกันเป็นตัวเป็นตนอะไรกันเหลือเกินแล้วก็ทำให้หลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ได้นะนี่คือภาษาธรรมภาษาของอุตอนุสาสนีอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะคำต่อมาพุทธขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เอาสองประโยคสองอันนี้มาอธิบายมันเป็นเรื่องผีลึกคนเราอยู่ดีๆไปดำดินลงไปนี่โอ้โหมันไม่ใช่ใส่เดือนนี่มันดำไม่ได้หรอกใช่ไหมมันประหลาดคนจะไปเดินบนน้ำโอ้โหคนมีความโน้มแต่หมายความแน่นมีความโน้มถ่วงอะไรนี่มันแล้วว่าอะไรอ่ะความถ่วงจำเพาะอะไรต่างกันกับน้ำเยอะแยะเลยไปเดินก็ไปก็ตกป๋อมนั่นแหละความแน่นของน้ำมันจะไปเดินได้ที่ไหนตกน้ำแน่นอนใครเดินบนน้ำได้ก็มีฤทธิ์พิเศษเลยโอ้โหอย่างหนังจีนเลยมั้ยเนี่ยเดินจอมยุทธเดินลุยไปในน้ำเลยเก่งอิทธิปาฏิหาริย์เขาก็ทำได้ก็ช่างเขาแต่ของอนุสาสนีปาฏิหาริย์คืออะไรคือมันประหลาดจริงโว้ยคนตกเป็นทาสของกิเลสนี่ตกปบกับมิทาสของอบายมุขอธิข่าวที่แล้วอาตมาอธิบายแล้วว่าโอ้ไม่เชื่อว่าเราจะทำได้มันประหลาดจริงๆเลยนะมันแปลกประหลาดทำไมมันไม่น่าจะไปดำดินได้เลยมันไม่น่าจะเดินบนน้ำได้เลยแต่ทำไมมันทำได้ความหมายมันอย่างนั้น เหมือนกับที่อาตมายกตัวอย่างว่าโอ้โหเราไม่คิดว่าเราจะปฏิบัติได้เลยเนี่ยโอ้โหเราไม่คิดว่าเราจะเลิกกินเนื้อสัตว์ได้โอ้มันทำได้เดี๋ยวนี้เฉยๆสบายไม่คิดว่าเราจะทำทานทำบุญได้ถึงขนาดนี้มันห่วงแหนอย่างไรดีข่าวที่แล้วก็ยกตัวอย่างคุณจำลองซะอย่างไรดีนะมันไม่ยังนึกไม่ฝันเลยว่าเราจะโอ้โหใจมันเสียสละใจมันปล่อยวางได้ขนาดนี้มันห่วงแหนมันขี้เหนียวอย่างไรดีไม่นึกเลยว่าเราจะสามารถเลิกไอ้เรื่องแม่แต่ก่อนนี้ไม่ได้เราออกจากบ้านทำให้สวยขนาดนี้ประมาณนี้ออกจากบ้านไม่ได้หรอกต้องสวยประมาณนี้นะถึงจะออกจากบ้านได้มันติดขนาดนั้นนะถ้าไม่มีอย่างนี้กินไม่ลงถ้าไม่มีอย่างนี้นั่งไม่ได้ถ้าไม่มีอย่างนี้นอนไม่หลับมันเลี้ยงยากจริงๆคนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหนอนก็ไปอย่างนี้ไม่นึกเลยว่าเราจะนอนได้แล้วหลับปุ๋ยเลยไม่นึกเลยว่าเรากินได้อย่างนี้ไม่นึกเลยว่าเราจะนั่งได้ไม่นึกเลยว่าเราจะนอนได้ไอ้อย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ก่อนนี้ติดจังถือจัง มีถ้อยคำเรียกนะครับกินง่ายๆอยู่เงียบๆนอนเงียบๆทำงานง่วนๆ นั่นน่ะมันปลดปล่อยมันปลงวางมาได้มันอัศจรรย์จริงๆเลยยิ่งก็เดินบนน้ำยิ่งก็ดำไปในดินได้ยังก็ยิ่งก็ขอมดำดินยิ่งก็เดินมามันเป็นเรื่องกลับตลปัดมันเป็นเรื่องประหลาดมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นี่คือความหมายของดำลงไปในน้ำเอ้ยพอไปดำลงไปในดินนะเหมือนดำลงไปในน้ำเดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินอยู่บนดินอะไรมันกลับกันใช่แล้วเหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้โอ้โหคนที่มีสภาวะธรรมนี้เนี่ยมันหลุดพ้นมาแล้วมันเบาว่างลอยโปร่งเหมือนกับบินได้เหาะได้เหมือนกับอยู่ในที่ว่างที่กว้างที่ไม่คับไม่แคบที่มันโอ้บินได้เหมือนนกมาเหมือนบินนะเหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้มันเบาวิวสบายโล่งโปร่งเหมือนเหาะได้เหมือนบินได้อย่างนี้เป็นต้นคนที่มีสภาวะนี้จะชัดเจนเลยจะรู้เลยว่าโอ้มันจริงนะมันจริงนะแต่ถ้าใครยังไม่ถึงสภาวะนี้ก็อาจจะต้องอนุมานตามต้องใช้ตรรกะพอรู้นะพอเข้าใจหรือบางคนอาจจะบอกไม่เข้าใจว่ะก็สุดวิสัยที่จะอธิบายแล้วงั้นก็เข้าได้เท่านี้อธิบายได้เท่านี้นะรูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์อนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้โอ้โหอันนี้เนี่ยอาตมายกตัวอย่างพูดเป็นเชิงล้อเลียนว่าแม่มีฤทธิ์นะยื่นมือยาวๆไปพระอาทิตย์มันร้อนแสนร้อนนะไปถึงกันรูปคลำหัวล้านพระอาทิตย์ได้ไม่ใหม่พระอาทิตย์ไม่ใหม่มือเพราะว่าอาทิตย์ร้อนแรงยังร้อนมีโอ้โหพลังงานมากมายเราก็ยังยื่นมือยาวๆจากนี่ไปลูบคลำหัวล้านพระอาทิตย์ได้อาตมาเคยใช้คำนี้ด้วยนะบอกลูบคลำหัวล้านพระอาทิตย์เล่นได้เลยนี่ก็ความหมายนี่แหละลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธานุภาพมากนะได้ด้วยฝ่ามือนะก็คือสิ่งที่มันร้อนแรงมันจัดจ้านมันมีฤทธิ์มากคนจะต้องยอมต่ออบายมุขที่มีฤทธิ์แรงคุณจะต้องถูกไหม้เป็นจุนไปได้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเพราะฤทธิ์ของสิ่งเหล่านี้ในโลกโลกียะที่มันร้อนแรงเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระจันทร์สิ่งที่อยู่ในโลกนี่แหละไม่ว่าจะตั้งแต่อบายมุขไปก็ตามกามในโลกของกามในโลกของโลกก็ทำลาภยศสรรเสริญก็ตามในโลกของอาตมันก็ตามมันยิ่งใหญ่รินแรงมีฤทธิ์มีเดชเหมือนพระอาทิตย์แต่ผู้ที่หลุดพ้นมาอยู่เหนือได้มีโลกุตรจิตได้แล้วเนี่ยรูปคำหัวล้านอบายมุขก็ได้สบายรูปเล่นได้สบายอบายมุขก็เฉยไม่กล้าแอะมีฤทธิ์เหนือมันกามารมณ์กามคุณมันโอ้โหมันร้อนแรงมันรุนแรงมันโหดร้ายมันไหม้เป็นจุนเลยคุณทนไม่ได้กิเลสถ้ามันมีอยู่ในคนแล้วเนี่ยมันมีอำนาจมากซึ่งอาตมาก็พยายามอธิบายเป็นภาษาของพระพุทธเจ้านี่แหละ ตามคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันใหญ่นะซึ่งอาตมาใช้สำนวนว่าคนก่อนจะปล้ำข่มขืนเนี่ยเขารู้ไหมว่าปล้ำข่มขืนนี่ชั่วรู้และคนอยากทำชั่วไหมไม่อยากทำชั่วคนที่ปล้ำข่มขืนก็รู้ว่าชั่วแล้วไม่อยากทำชั่วแต่ทำไมเขาทำเพราะฤทธิ์อันยิ่งใหญ่มันรุนแรงมันร้อนแรงของกิเลสบังคับเขาแพ้เขาต้องปล้ำข่มขืนคนที่โกงในบ้านในเมืองนี่รู้ไหมว่าโกงได้ชั่วรู้ทุกคนก่อนโกงรู้ลงมือโกงอยู่ก็รู้โกงเสร็จแล้วก็รู้ว่าเราทำชั่วการกระทำนั้นชั่วแต่มันร้อนแรงเหลือเกินอำนาจของกิเลสที่มันบังคับเองต้องโกงเองต้องโกงตอนนี้เป็นโอกาสแล้วตอนนี้เป็นช่องแล้วแต่นี่ไม่โกงตอนนี้จะไปโกงตรงไหนวะเอาแล้วต้องเอาแล้วเองต้องโกงสุดท้ายก็โกงจนได้ทั้งที่มันชั่วแต่คนที่หลุดพ้นแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นเงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านลูบคลำหัวล้านของอำนาจฤทธิเดชของเงินทองที่ยั่วยวนเหล่านั้นได้ด้วยฝ่ามือรูปหัวล้านเล่นได้เลยเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแล้วก็เฉยๆแล้วอันนั้นก็ไม่มีฤทธิ์ที่จะมายั่วย้อมให้กิเลสเราขึ้นไม่ยั่วย้อมไม่มายุไม่ปลุกเร้าหรือมาทำให้อำนาจของสิ่งนั้นยั่วจนให้กิเลสเราต้องทนไม่ได้ต้องโกงต้องเอานี่คือความชนะอย่างเด็ดขาดเป็นความชนะอันวิเศษของธรรมะพระพุทธเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะปัจจุบันนี้ก็พิสูจน์ได้และควรจะพิสูจน์ไหมบ้านเมืองเดือดร้อนทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันโกงมันกินมันไม่มีฤทธิ์เดชต่อสู้สิ่งเหล่านี้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีสอนอยู่อนุสาสนีพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่ไม่ศึกษาแต่ไม่มาเอามาปฏิบัติพิสูจน์ไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณขอท้าทายขอเชิญชวนอยากจะมาเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณนี้เชิญไม่ต้องเดือดร้อนไปเอนทรานซ์เข้าที่มหาวิทยาลัยไหนที่นี่รับเลยเข้าฟรีไม่เสียหน่วยกิจมาเรียนถ้ามันรู้แล้วคุณก็จะรู้เป็นนักวิทยาศาสตร์นี้ได้ว่าคุณสามารถที่จะรูปคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ที่มีฤทธานุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือเข้าใจไหมถ้าเข้าใจอนุสาสนีคำสอนพระเจ้าหมายความเป็นภาษาธรรมอย่างนี้ในภาษาสามัญญผลสูตรอิทธิวิธีคำเดียวกันความเดียวกันเลยถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ไปเข้าใจพาซื่ออยู่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ภาษาคำเดียวกันและคุณก็จะบอกว่าคุณจะเอายื่นมือยาวๆเป็นรูปคำพระอาทิตย์ดูนะไกลไม่รู้กี่ล้านปีแสงอะเนาะไม่รู้อาตมาไม่รู้ระยะทางของพระอาทิตย์กับโลกลูกนี้มันไกลกี่ล้านปีแสงคุณจะยื่นมือเป็นรูปคำหัวพระอาทิตย์ เคยได้เรียนสมัยเด็กๆเขาบอก93ล้านไม ล์เฮ ้ยได้ยินไว้อย่างนั้น 93ล้านไมล์พระอาทิตย์กันเนี่ยเหรอ ครับได้ยินไว้อย่างนั้นหรือจะจำผิด93ล้านไมล ์เหรอ ถูกต้องใช่ไหม ก็ไม่รู้ ครับ กี่ปีแสงไม่รู้อาการเป็นระยะทางเอาเถอะก็พูดให้เข้าใจอ่ะคุณจะยื่นมือยาวๆเป็นรูปคำหัวล้านพระอาทิตย์นนได้ด้วยฝ่ามือก็เชิญเถอะอิทธิปาฏิหาริย์แต่อันนี้เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์รูปคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ซึ่งมีฤทธานุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือก็คือความหมายอย่างนี้แล้วพิสูจน์ได้ด้วยถ้าเข้าใจความหมายนี้ก็มาพิสูจน์นะแม้ยุคนี้เป็นอากาลิโกเป็นเอหิปัสสิโกอันสุดท้ายใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ้ครับ อันนี้อันสุดท้ายพรหมโลกนี่เป็นภาษาสมัยพุทธเจ้านี่พรหมก็คืออรหันต์พระพรหมผู้ยิ่งใหญ่เป็นอาตมันโลกของพระพรหมนี่ยิ่งใหญ่โลกพระพรหมคือโลกที่บริสุทธิ์สะอาดโลกของพระเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาในยุคนั้นนี่ศาสนาพราหมณ์มีพระพรหมเป็นพระเจ้าทุกคนเข้าใจเรื่องพราหมณ์ทุกคนเข้าใจเรื่องพรหมเพราะเป็นศาสนาใหญ่และในยุคนั้นเทวนิยมแพร่กว้างเดี๋ยวนี้ก็ยังแพร่กว้างโดยเทวนิยมเข้าใจกันหมดเพราะฉะนั้นคำว่าพรหมคำว่าพราหมณ์คำว่าพรหมนี่เป็นพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เป็นโลกที่บริสุทธิ์โลกพระพรหมพรหมโลกเป็นโลกที่บริสุทธิ์ โลกที่สะอาดใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ก็หมายความว่ากายองค์ประกอบหรือองค์ประชุมอำนาจขององค์ประชุมทุกด้านสามารถที่จะสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในโลกของพรหมโลกเป็นอำนาจทางกายทางอำนาจขององค์ประชุมทุกด้านรูปนามขันธ์ห้าแม้แต่จะทางด้านวัตถุก็ตามคุณจะอยู่วัตถุก็อยู่ในโลกของพรหมโลกคุณจะอยู่วัตถุก็เป็นวัตถุสะอาดคุณจะอยู่กับกรรมกริยากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของมนุษย์คุณก็อยู่กับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของมนุษย์อย่างอยู่ในพรหมโลกอยู่ในโลกอันสะอาดนั่นคือปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ผู้ใดปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบริสุทธิ์สะอาดแล้วผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามเหมือนกับอยู่ในพรหมโลกเพราะเป็นคนสะอาดมีอำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ไม่ว่าทิศไหนไม่ว่ามุมไหนซอกไหนของโลกท่านเป็นพรหมโลกของท่านทั้งหมดความหมายนี้ลึกซึ้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทุกองค์คือผู้ที่อยู่ในพรหมโลกพรหมโลกอันพิสูจน์ได้ไม่ต้องตายก่อนแล้วค่อยไปเทวนิยมจะไปปรโลกสู่พรหมโลกต้องตายร่างกายแตกนะร่างกายนี้ต้องแตกสลายก่อนกายสะเพทาปรมรณาหลังจากการตายแล้วปรมรณาแปลว่าหลังจากการตายจึงจะไปสู่พรหมโลกนั้นได้นั่นเทวนิยมอธิบายอย่างนั้นแต่อเทวนิยมของพระพุทธเจ้านั้นพรหมโลกปัจจุบันนี้แหละพิสูจน์ได้พากันพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์จึงชื่อว่าวิทยาศาสตร์จิตวิญญาณของเราเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพรหมเป็นจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เป็นจิตวิญญาณของพระเจ้าหรือเป็นจิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์มีพระวิสุทธิคุณมีพระกรุณาที่คุณมีจิตอันสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าจิตวิญญาณของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระรูปเป็นอรหันต์แล้วอรหันต์ก็คืออันเดียวกันกับพรหมผู้เป็นพราหมณ์ผู้เป็นพรหมสมณพราหมณ์คือพระอรหันต์เมื่อคุณได้แล้วนี่แหละคุณก็อยู่ในโลกที่เป็นพรหมที่อาตมาอธิบายไปแล้วว่าโลกนี้จะเป็นอันใดก็ตามโลกของโลกโลกีเขาก็เป็นโลกีแต่เราเดินอยู่ได้ตลอดทั่วไปเรามีองค์ประชุมทุกอย่างกับเขาได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์กับเขาไปทั้งหมดคนอื่นเขาจะสกปรกก็เรื่องของเขาแต่ของเรานั่นเป็นพรหมของเราเนี่ยเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์อยู่ในมีอำนาจที่จะทำความสะอาดนั่นอยู่กับโลกที่จะสกปรกก็ตามได้ไปตลอดพรหมโลกนี่คือความหมายของอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่พิสูจน์ได้ท้าทายให้พิสูจน์ได้เป็นเอเฮปัสสิโกและเป็นได้แม้ปัจจุบันนี้อากาลิโกคนสามารถที่จะปฏิบัติตนให้เป็นเช่นที่กล่าวนี้ได้ถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนมาผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติถึงแล้วจึงจะยืนยันได้และเป็นเรื่องจริงที่ยืนยันได้มาสิโลกอันนี้สดสวยงดงามนักโลกโลกุตระนะเชิญท่านทั้งหลายภาษาของพระเจ้าท่านมีนะอันนี้เป็นสวรรค์ที่งามเหลือเกินมาอะไรต่อเชิญ ในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่าเอทะปัสสติมังโลโกจิตตังราชรถูปมังเอทะปัสสติมังโลกังจิตตังราชรถูปมังก็หมายความว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี ้ อันวิจิตรการดุจราชรถทรงซึ่งคนเขลาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม ่โอ ้ครับผม เห็นไหมเนี่ยเก่งก็อาตมาจังเยอะท่านอาจารย์อย่างนี้อาตมาภูมิใจนะโอ้ที่ท่านเป็นลูกศิษย์อาตมาแต่ว่าท่านเก่งกว่าอาตมาเนี่ยอาตมาต้องภูมิใจ เฉพาะเรื่องนี้นะฮะ หลายเรื่องก็ได้ไม่เป็นไรหรอกหลายเรื่องก็ได้ท่านจำได้เก่งแล้วท่านก็ยืนยันได้อาตมาจำไม่ได้ก็จำได้คร่าวๆคพูดไปท่านก็หยิบทั้งบาลีมาแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยด้วยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นโลกที่น่าอยู่เป็นโลกที่น่ารื่นรมเป็นหน้าที่วิเศษที่สุด เอาละอธิบายต่อเลยอธิบายอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อะไรไปแล้ว ครับ ก็ขอต่อถ้ามีเวลามีเวลาอีกไม่กี่นาทีประมาณ 4-5 นาที ครับผม ก็ขอขยายความให้ฟังต่อจากนี้ไปเลยว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพุทธเจ้านั้นมันเป็นความมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์คือความมหัศจรรย ์ครับ มหัศจรรย์ต้องมหัศจรรย์อย่างที่อนุสาสนีอย่างคําสอนของพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้เลิกอย่างนี้ละอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ทำนี้ตามคำสอนเมื่อทำตามได้สำเร็จคุณก็ละก็เลิกก็หลุดพ้นมาเป็นนิพพานไปสู่ความเป็นเมืองอริยะเพราะเมื่อมาทำได้ตัวบุคคลก็ดีเมื่อทุกคนหรือหลายคนมารวมกันเข้าไปมีสิ่งเดียวกันหลุดพ้นมาเหมือนกันก็เป็นคนเหมือนกันเป็นคนที่มีคุณธรรมไปในทางอริยธรรมหรือโลกุตรธรรมของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็มาอยู่รวมกันมันก็จะเกิดสภาพให้เห็นได้เมืองลึกชุมชนเอาละมันยังไม่ถึงขั้นเมืองใหญ่ๆเหมือนเป็นจังหวัดขณะนี้อาตมาทำได้พาให้มารวมกลุ่มกันปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเสร็จก็มารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มชนที่เป็นเมืองที่น่ารื่นรมมันน่าอย่างที่กล่าวที่ท่านจันพูดไปเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั่นแหละมันน่ารื่นรมย์มาเป็นเมืองที่ไม่มีอบายมุขคนลงแลอบายมุขแล้วก็สุขก็เข้าตื่นเต้นปลุกเราชื่นชมยินดีอบายมุขนะสนุกที่ไหนเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นเฮฮาที่ไหนไปที่นั่นชิงช้ำกับแกะที่ไหนไปที่นั่นแข่งกีฬาบ้าเลือดอะไรที่ไหนไปที่นั่นเอะอะมาเถิงที่ไหนไปที่นั่นกันอยู่ตลอดเวลาเที่ยวกลางคืนครบมิดชั่วการพนันสิ่งเสพติดอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ก็จะเอาสิ่งเสพติดเข้ามาทำให้มันแพร่หลายสร้างเงินสร้างทองไอ้มากมายแล้วก็จะร่ำจะรวยอะไรกันไปเสร็จแล้วคนจะฉิบหายวายป่วงคนจะต้องเสพต้องติดจะต้องทุกข์ทรมานต้องเสียคนต้องเสียชีวิตต้องเสียสมบัติพระสถานวัตถุอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้เคยคำนึงเลยรวยจะล้นฟ้ารวยจะตายแล้วเขาก็ยังไม่ยอมหยุดจะต้องมอมเมาโลกจะต้องสร้างบาปสร้างเวรเพราะเขาไม่รู้จักบาปไม่รู้จักเวรไม่รู้จักความจริงถ้าเขากลัวมีหิริมีโอตตัปปะเขาก็ต้องหยุดแต่นี่เขาไม่หยุดเขาไม่เข้าใจไม่เชื่อแล้วทำให้สังคมบ้านเมืองเดือดร้อนกันมาหมดสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามที่จะเอาธรรมะพุทธเจ้ามาประกาศมาพิสูจน์คนได้กระหยิบหนึ่งมาเป็นชุมชนชาวอโศกเป็นหมู่บ้าน ในหมู่บ้านไม่มีอบายมุขก็ตั้งแต่อบายมุขรอบตัวเต็มไปหมดแต่เราก็สบายแล้วเป็นบ้านเมืองที่น่ารื่นรมทั้งที่แต่งตัวมอซอแต่งตัวรองเท้าก็ไม่ใส่เสื้อผ้าก็ขมุกขมอมนะมอซอสีทมนเทาๆสีไม่ฉูดฉาดสวยงามสดใสหวือหวาอะไรหรอกหน้าตาไม่ผัดไม่แต่งผมเผามันจะงอกมันจะยุ่งอะไรก็ยุ่งๆไปบ้างดีไม่ดีก็ไม่ต้องไปปล่อยให้มันยาวเยอะมันลกรึกอะไรตัดซะพอสมควรพออาศัยการน้ำหมอกการน้ำค้างกันอะไรไปบ้างพอสมควรก็พอแล้วสรุปแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ถูกครอบงำตามความคิดเหมือนคนในโลกที่จะต้องไปหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหลงไหลในสิ่งที่เข้ามายั่วย้อมมอมเมากันจะต้องสวยต้องรู้ต้องเก๋ต้องเท่ต้องวิเศษต้องโออาหรูหราฟู่ฟ้าอะไรก็แล้วแต่เป็นบริโภคนิยมเป็นหรูหรานิยมเป็นวิถานนิยมอะไรกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเราหลุดพ้นออกมาเป็นคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งมันจะเห็นรูปร่างสภาพอาตมาว่าสังคมที่สุขเย็นไม่เต็มไปด้วยโลกกระทำไม่เต็มไปด้วยโลกที่มอมเมาอย่างนี้เป็นสังคมที่เราน่าจะได้มาส่งเสริมได้มาช่วยกันบูรณาการมาช่วยวิวัฒน์พัฒนากันให้ได้เราจะกอบกู ้ก็ได้เวลาพอดีเลยนะครับพอท่านไอตอนเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะ คือเลยกอบกู้ไม่ได้เลยเราจะมากอบกู้ เดี๋ยวกอบกู้ในคราวต่อไปนึกถึงบทเพลงที่พ่อท่านเคยประพันธ์ไว้เกี่ยวกับเรื่องอีกหนึ่งฟากฟ้าโลกมีฟ้าผ่าแบ่งแคว้นแดนสองแกนแก่นฟากฟ้าข้างไหนน่าดูว่าคนแดนไหนสุขจริงหรือชิงแย่งยื้อกันอยู่ย้อนทวนรู้ทันรู้เท่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากเดี๋ยวเราคงจะต้องไปสู่อีกหนึ่งฟากฟ้าในตอนต่อไป ที่อาตมาตั้งใจจะร่วมฉลองครบรอบ72ปีนะของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะพุทโธธัมโมสังโฆกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายพุทธที่ไปนิพพานเป็นช่วงตอนหนึ่งในรายการทุกปัญหาชีวิตที่เราถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน์ผ่านสื่อวิทยุผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตกระจายไปทั่วโลกเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ถึงประเด็นธรรมะที่นำไปสู่พระนิพพานหลายคนได้มีโอกาสฟังหลายคนได้ชมแล้วมีความรู้สึกดีๆนะบางคนตั้งใจรอคอยเลยทีเดียวอะที่จะให้ถึงวันถ่ายทอดออกอากาศพุทธที่ไปนิพพานบางคนเรียกร้องนะที่อยากจะได้ฟังมากกว่า1ครั้งใน1สัปดาห์ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดในเรื่องเวลาของพ่อท่านอยู่พอสมควรเนี่ยเราก็เลยตั้งใจไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้พ่อท่านได้ลำบากแรงมากนักบัดนี้ท่านก็อายุ62แล้วอ ่ ะ เออ70แล้วก็ลดไปตั้ง10 อ๋อลดไป10ปีนะโทษทีก็72ปีอ่ะนะแต่จริงๆดูหน้าตาท่านยัง62ปีอ่ะนะจริงๆ62เนี่ยพูดผิดก็ถูกอ่ะนะเพราะว่าพูดเฉพาะดูใบหน้าดูความกระจับกระเฉงกระชุ่มกระชวยอันนี้ไม่ใช่พูดยอดพูดตามความจริงอ่ะนะดูท่านหนุ่มกว่าอายุ72ปีไม่ใช่น้อยทีเดียวอ่ะมีข้อที่น่าพิจารณาอยู่ประการหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสไปร่วมฉลองอายุ72ปีอาจารย์ส.ศิวรักษ์อาจารย์ส.ศิวรักษ์เพิ่งทราบว่าท่านก็มีอายุ72ปีเช่นเดียวกับพ่อท่าน แก่กว่านับจริงๆก็แก่กว่าประมาณเกือบปี แต่แก่เดือนกว่ากันนิดหน่อยอาจารย์ส.ศิวรักษ์มีแง่มุมหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในทำนองเดียวกันกับพ่อท่านคือเป็นนักด่า5ดาวอะ ได้เขียนบทกวีสดุดีอาจารย์ส.ศิวรักษ์คนจริงคนตรงคนกล้าโด่งดังด้วยด่าหน้าสดับสอดส่องกองสุมขุมทรัพย์คันช่องส่องฉับวับวาวนักคิดนักเขียนนักพูดนักแปลนักปูดเรื่องเฉานักดวลนักด่าห้าดาวเรื่องราวสุลักษิวลักษ์ลงพิมพ์หนังสือพิมพ์อาจารย์สอยชอบมากบอกเนี่ยหนังสือผมเล่มต่อไปจะใช้ชื่อนักด่าห้าดาวเพราะท่านสมณะโพธิรักษ์ได้รับฉายาว่าเป็นขวานจักตอกบ้าง สายฟ้าในวาทะ ครับด้วยครับเป็นผู้ที่มีสายฟ้าในวาทะบ้างหรือเป็นอะไรต่ออะไรก็ตามนะที่ใช้คำพูดในลักษณะเป็นนักด่าห้าดาวคือหมายความว่าเน้นคำพูดในเชิงเปยวชะเปยวชะปิยวาจาเนี่ย ไม่นิฆะนิคันเฮนิฆะดัง ฮะก็คือติ ติคนที่ควรติ คนที่ควรติแล้วก็ชมคนที่จะชมนี่น้อยส่วนใหญ่จะติอ่ะนะเพราะว่าท่านเห็นคุณค่าท่านเห็นคุณค่าของการขัดเกลาเพราะนั้นกรณีเช่นนี้ก็เป็นกรณีที่แปลกเหมือนกันนะบุรุษวัย72ทั้งที่อยู่ในฐานะคฤหัสถ์ทำงานคล้ายๆกันคือทำงานเป็นคันช่องส่องสังคมเน้นในทางตำหนิติเตียนนะในทางชี้ขุมทรัพย์เป็นหลักอาจารย์ส.ศิวรักษ์72ปีเพราะท่านสมณะโพธิรักษ์รักเหมือนกันนะส.ศิวรักษ์ก็รักเพราะท่านสมณะโพธิรักษ์ก็รัก รอรามรัก รอรามรักนะฮะนั่นก็คือศิวรักษ์ศิวะกับราม ส.ศิวรักษ ์ครับผม ส.ศิวรักษ ์ครับผมส. ศิวรักษ์รอรามรัก รามรัก รอ3ตัว ครับผม ของคุณส.นั้นเข้าส3ตัว นี่รอนะฮะ นี่รอ ครับผม รอรามรัก อันนี้ไม่ใช่เป็นการเล่นคำนะลึกๆแล้วมันมีนัยยะในเชิงธรรมะอยู่ซึ่งก็ฝากไว้ให้ท่านไปคิดต่อไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเรากำลังเล่นปาฏิหาริย์มีเรื่องปาฏิหาริย ์คุณสอนั่นจะใช้ลักษณะของพระศิวะแต่ของอาตมานี่ใช้ลักษณะของพระรามพระนารายณ์พระรามคนละลีลา ครับจะบอกนิดหนึ่งไหมฮะลักษณะพระศิวะแตกต่างจากพระรามอย่างไรเป็นความรู ้ศิวะนี่ปราบ ปราบเลยนะฮะ รามนี่ปรนิพนม ปลอบ รามนี่รามนี่นิ่มปรนิพนมกว่า ครับผม ได้จะบอกยังไงก็ได้บอกว่าอันนึงปราบอันนึงปลอบก็ได ้ ที่ถึงไม่ถึงปลอบหรอกปราม ครับผม แค่ปราม ปรามนะฮะ ปราบกับปรามคนนึงปราบเป็นปราบเลยอีกอาตมาก็แค่ปราม พราะนั้นอาตมาเองในฐานะที่เป็นลูกศิษย์พ่อท่านเนี่ยนะขอยืนยันว่าอาตมาก็ชอบอ่านหนังสืออาจารย์ส.ศิวรักษ์นะท่านอาจจะปากแบบนั้นนะแต่อาตมาคบคุ้นกันมาโดยตลอดอาตมาเห็นว่าท่านใจดีอาตมาเห็นว่าท่านใจดีก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าท่านอยากจะอ่านหนังสืออาจารย์ส.ศิวรักษ์ก็อ่านได้แล้วก็ค่อนข้างดีทีเดียวมีหนังสืออยู่เล่มนึงถ้าใครขี้เกียจอ่านหนังสือยาวๆเป็นหนังสือคมวาทะปัญญาชนสยามสวนเงินมีมาเป็นผู้จัดพิมพ์คือรวมคำพูดบวชดิ้งในหมวดต่างๆของอาจารย์ส.ศิวรักษ์เนี่ยมารวมอยู่ในเล่มเดียวกันคมวาทะปัญญาชนสยามจะนำพาท่านทั้งหลายไปสู่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอาเทศนาปฏิหารดูกรพรามก็อาเทศนาปฏิหารเป็นไงดูกรพรามภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดักใจได้โดยนิมิตว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนีจิตของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนีว่าถึงหากเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นนั้นมากก็ดีคำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไปไม่ดูกรพรามก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลยก็แต่ว่าพอได้ยินเสียงมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาเข้าแล้วย่อมพูดดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนีจิตของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนีถึงหากเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นนั้นมากก็ดีคำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไม่ดูกรพรามก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลยถึงได้ยินเสียงมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาเข้าแล้วก็พูดดักใจไม่ได้เลยแต่ว่าพอได้ยินเสียงวิตกวิจารณ์ของบุคคลผู้ตรึกตรองเข้าแล้วย่อมพูดดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนีจิตของท่านเป็นแม้ด้วยประการชนีถึงหากเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นนั้นมากก็ดีคำพูดที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไปไม่ดูกรพรามภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พูดดักใจโดยนิมิตไม่ได้เลยถึงได้ยินเสียงมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาเข้าแล้วก็พูดดักใจไม่ได้ถึงได้ยินเสียงวิตกวิจารณ์ของบุคคลผู้ตรึกตรองเข้าแล้วก็พูดดักใจไม่ได้ก็แต่ว่ากำหนดรู้ใจของผู้ที่เข้าสมาธิอันไม่มีวิตกวิจารณ์ด้วยใจของตนว่าท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขารไว้ด้วยประการใดจักตรึกวิตกชื่อโน้นในลำดับจิตนี้ด้วยประการฉะนั้นถึงหากเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นนั้นมากก็ดีคำที่เธอพูดนั้นก็เป็นเช่นนั้นหาเป็นอย่างอื่นไปไม่ดูกรพรามนี้เรียกว่าอาเทศนาปฏิหารนิมนต์พระท่านครับ ขอหนังสือเล่มเดินไปเอาสามัญญผลสูตร ครับผม เจโตปริยานด้วย ครับเจโตปริยานครับ อ่านเจโตปริยานดูนิดหนึ่งนะ ครับ จะมีข้อความที ่ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยานเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหารคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมหารคตะหรือจิตไม่เป็นมหารคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นดูกรมหาบพิตรเปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาดหรือภาชนะน้ำอันใสหน้ามีไฝก็เพิ่งรู้ว่าหน้ามีไฝหน้าไม่มีไฝก็เพิ่งรู้ว่าหน้าไม่มีไฝชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสก็ยาวตามซ้ำเดิมดูกรมหาบพิตรนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆนิมนต์ครับพระท่านครับ เมื่อเดี๋ยวขออันนั้นด้วย ครับผม เมื่อฟังดูอันนี้แล้วเนี่ยผู้ที่ไม่เข้าใจในเรื่องของอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็ จะเข้าใจอเทศนาปาฏิหาริย์เป็นการอย่างรู้ใจผู้อื่นอย่างที่อ่านไปตอนที่ท่านจันอ่านไปแล้วเมื่อกี้ว่าไม่ใช่เมื่อกี้ก่อนเจโตปริยานสรุปความแล้วก็คือในเจโตปริยานก็ตามจะมีความหมายที่ทำให้คนเข้าใจผิดอยู่ตรงที่ว่าย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยานเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นนะเรียกว่าสัตตปรสัตตานังของบุคคลอื่นปุคลานังนะปรสัตตานังปรปุคลานังอันนี้อาตมาจำพระบาลีได้ปรแปลว่าอื่นปรสัตตานังแปลว่าสัตว์อื่นไปรู้ใจสัตว์อื่นไปรู้ใจบุคคลอื่นเหมือนกันเลยกับอาเทศนาปาฏิหาริย์อย่างที่อธิบายท่านว่าไว้ในนี้เนี่ยพูดดักใจโดยนิมิตใจของท่านแม้โดยประการชนิดจิตของท่านแม้โดยเป็นประการชนิดถ้าเธอจะพูดดักใจกับคนเป็นอันมากกว่าดีคำที่เธอพูดก็นั้นก็เป็นเช่นนั้นคือรู้ว่าจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะทำอะไรดักรู้ใจผู้อื่นได้ความหมายก็คงพอเข้าใจนะพวกเราทุกคนก็คงพอฟังและเข้าใจว่าสามารถที่จะมีความเก่งมีปาฏิหาริย์เก่งอย่างรู้ใจคนนั้นอย่างรู้ใจคนนี้ได้ที่นี้ในเจโตปริยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยการอย่างกำหนดรู้ใจสัตว์อื่นหรือของบุคคลอื่นได้ด้วยใจมันก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดเพี้ยนไปว่าการมีเจโตปริยานเนี่ยคือการมีอาเทศนาปาฏิหาริย์ไปรู้ใจสัตว์อื่นใจบุคคลอื่นเขาก็แปลอย่างนั้นแล้วก็เข้าใจกันอย่างนั้นอธิบายกันอย่างนั้นว่าไปจะได้รู้อย่างจะรู้ใจคนนั้นคนนี้คนนี้คนนู้นคนนู้นคนนั้นนี่คือความเข้าใจผิดของอาเทศนาปาฏิหาริย์กับอนุสาสนีปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อย่างนั้นน่ะจริงถูกไปจะได้รู้ใจคนจริงๆเลยว่าใครจะว่าจงวนอย่างนี้ยังไงที่อ่านไปยาวแล้วนี่มนุษย์เลวดาเข้าแล้วก็พูดดักใจไม่ได้ถึงได้ยินเสียงก็ไม่มีวิตกวิจารด้วยใจของตนอะไรแล้วแต่ที่อ่านไปทั้งหมดนั่นน่ะคือสามารถดักรู้ได้ทุกทางจะทำยังไงให้เป็นให้มีอะไรดักรู้ได้ก่อนพูดตามหลังหรือพูดก่อนได้หมดเป็นการอย่างรู้ใจผู้อื่นในเจโตปริยานก็มีคำว่าอย่างรู้ใจกำหนดรู้ใจสัตว์อื่นและบุคคลอื่นด้วยใจก็เลยไปแปลความเจโตปริยานของพระพุทธเจ้านี่เป็นวิชานะวิชาข้อที่4นะวิปัสสนาญาณข้อที่1มโนมยิทธิข้อที่2อิทธิโอข้อที่5สิอิทธิปาฏิหาริย์ข้อที่3เฮ้ยข้อที่3อิทธิวิธีวิปัสสนาญาณข้อที่1มโนมยิทธิข้อที่2อิทธิวิธีข้อที่3โสตทิพหรือทิพโสตข้อที่4เจโตปริยานข้อที่5เป็นวิชาข้อที่5เมื่อเข้าใจผิดว่าไปรู้ใจคนอื่นนั้นคือเข้าใจปรโลกหรือประที่แปลว่าอื่นนี่คือตัวตนบุคคลไปเข้าใจเป็นตัวตนเป็นบุคคลไม่เข้าใจปรมัตถธรรมไม่เข้าใจว่าคำว่าอื่นนั้นคือจิตอย่างอื่นไม่ใช่หมายความว่าตัวตนคนบุคคลเราเขาแต่หมายถึงจิตลักษณะอื่นซึ่งท่านอธิบายต่อไปว่าเธอย่อมกำหนดรู้ใจคนของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือขยายแล้วท่านขยายแล้วคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูลักษณะจิตเป็นอย่างไรต่างกับจิตที่จิตฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรก็รู้จิตเป็นอย่างไรมหคตะเป็นอย่างไรมหคตะของอมหคตะเป็นอย่างไรอะไรนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ที่สุดจิตที่เป็นอนุตตรจิตคือจิตที่สุดเหนือสิ่งอื่นได้แล้วก็รู้ว่าจิตเหนือสิ่งอื่นใดเหนืออะไรหมดแล้วบริสุทธิ์หมดแล้วต่างกับสัอุตตรจิตคือจิตที่ดีแต่ยังไม่ดีหมดดีกว่านี้ยังมีได้อีกสัอุตตรจิตแต่ดีแล้วล่ะแต่ยังไม่อนุตตรจิตก็รู้หรือแม้ที่สุดจบเป็นจิตสมาหิตะคือจิตที่เป็นสมาธิก็รู้แต่มันยังบกพร่องอยู่เป็นอสมาหิตะก็รู้ หรือจิตวิมุตต์ก็รู้หรือว่ายังบกพร่องอยู่เป็นอวิมุตต์จะเหลือเศษธุลีละอองของอวิมุตต์เท่าไหร่นี่คือเจโตปริยาน16ซึ่งถ้าผู้ใดสามารถย่อมกำหนดใจรู้ใจสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจอื่นๆที่ว่านี่ก็คือหลากหลาย16ชนิดสุบกหัวข้อแต่ที่จริงถ้าอธิบายละเอียดแล้วมันก็มากกว่า16นี่เยอะแยะในลักษณะของจิตต่างๆแต่แค่ราคะในแค่โทสะแต่แค่โมหะก็ขยายไปได้อีกตั้งเท่าไหร่ล่ะเป็นอกุศลจิตนานาสารพัดที่ไปเกี่ยวข้องกับราคะอย่างไรราคะแบบไหนราคะอย่างเกราคะอย่างเกเนี่ยมันวิถานแล้วราคะอย่างพวกกระเทยก็วิถานแล้วราคะอย่างสามัญราคะอย่างจัดจ้านกับราคะอย่างอ่อนก็ต่างกันแล้วอะไรพวกนี้ต่างๆเป็นต้นพวกนี้ผู้ที่สามารถยังรู้อย่างนี้แล้วว่ามันมีความแตกต่างกันหรืออื่นๆที่ไม่ใช่อันเดียวกันอื่นๆที่ไม่ใช่อันเดียวกันจิตบริสุทธิ์กับจิตที่มีกิเลสก็เป็นอื่นจากกันจิตบริสุทธิ์ก็จิตชนิดหนึ่งจิตมีกิเลสก็เป็นจิตอื่นที่ไม่ใช่จิตเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความหมายคำว่าประอื่นๆซึ่งเป็นประจิตเป็นจิตประไม่ใช่ไปเอาตัวตนบุคคลมาเป็นคนอื่นๆไปอย่างรู้ใจของบุคคลอื่นแยกตัวตนไปนู่นน่ะเอาใจไปเหมือนกันนะไปอย่างรู้ใจคนอื่นอันนั้นเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์แต่อันนี้เป็นเจโตปริยานคล้ายกันกับอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์ใช้ภาษาเดียวกันเลยกับอิทธิวิธีของพระพุทธเจ้าที่เป็นวิชาไอ้นี่เจโตปริยานเนี่ยใช้ภาษาต่างกันบ้างแต่ก็มีความคล้ายความเหมือนจนเข้าใจผิดแล้วก็ไปเข้าใจว่าเจโตปริยานนั้นคือไปที่มีอาเทศนาปาฏิหาริย์ไปที่ได้อย่างรู้ใจสัตว์อื่นใจบุคคลอื่นคนเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ได้วิชานี้ไปได้วิชาหรือเดรัจฉานวิชาไปได้อเทศนาปาฏิหาริย์จึงไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมเพราะมันไม่ช่วยบรรลุธรรมแต่ถ้าเข้าใจเจโตปริยานไปอย่างรู้จิตอื่นสัตว์อื่นสัตว์พรหมสัตว์ก็คือสัตว์เดรัจฉานสัตว์ก็คือสัตว์สัตว์นรกก็คือสัตว์เทวสัตว์เทวดาก็เป็นสัตว์คือสัตว์โลกทั้งหมดนั่นแหละทั้ง31ภูมิสัตว์โลกทั้งนั้นเพราะเราต้องรู้ความต่างของสัตว์โลกต่างๆนั่นแหละคืออื่นๆอื่นๆที่ต่างจากกันผู้ใดสามารถเรียนรู้และกำหนดรู้ได้และก็พยายามพิสูจน์ความเป็นสัตว์ที่ในมีในตัวเราตัวเรานั้นมีจิตวิญญาณเป็นสัตว์นรกเราก็ยังรู้สัตว์นรกได้จิตวิญญาณนะเป็นสัตว์นรกอย่าไปเอารูปขันต้องเอานามขันมาเป็นตัวตั้งมาเป็นตัวพิสูจน์มาเป็นตัวศึกษามาเป็นตัวปฏิบัติเพราะเราสามารถที่จะเรียนรู้จิตที่เป็นสัตว์นรกของเราได้เรารู้วิธีที่จะเลิกเป็นสัตว์นรกฆ่าความเป็นสัตว์นรกในจิตนั้นให้ตายเราก็ฆ่าชีวิตสัตว์นรกในตัวเราตายจิตวิญญาณนี่เป็นสัตว์นรกสัตว์มีจิตวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณไม่มีสัตว์ในดินน้ำลมไฟทั้งหลายแหล่อากาศธาตุไม่ได้สัตว์ไม่ใช่สัตว์สัตว์ต้องมีวิญญาณธาตุทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่หกธาตุธาตุดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณแม้ผีชะก็ยังไม่ใช่วิญญาณอะไรเงี้ยเป็นตัวเรามันจะยาวไปมันจะมากไปถ้าขยายไปขยายมาไปเดี๋ยวจะรู้มากยากนานรู้น้อยพลอยรำคาญเพราะสามารถที่จะเข้าใจจิตที่มันต่างกันต่างหากจากอันนี้นี่เรียกว่าอื่นปรานี่แปลว่าต่างหากจากหรืออันอื่นคนละอันเมื่อเราสามารถเรียนรู้สัตว์นรกแล้วเราก็ทำสัตว์ความเป็นสัตว์นรกนี่ให้ตายถอนรากถอนคนถอนเชื้อสัตว์นรกตายตายตอนแรกแค่เป็นอุปัติเทพเป็นเทวดาเกิดใหม่เกิดอย่างโอปปาติกะโยนิสามารถที่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานวิจัยอาการที่เป็นสัตว์นรกออกเป็นกิเลสที่มันเป็นตัวเหตุและฆ่ากิเลสนั้นตายเพราะฆ่ากิเลสตายจิตก็เกิดใหม่เกิดเป็นอุปัติเทพถ้าบริสุทธิ์เลยก็เป็นวิสุทธิเทพ เทพมี3อย่างสมมุติเทพอุปัตติเทพและวิสุทธิเทพหรือเทวดามี3ชนิดเพราะงั้นเมื่อเราสามารถทำให้เกิดใหม่โดยวิธีโอปปาติกะโยนิให้เกิดทางจิตผุดเกิดไม่ต้องไปตายแล้วค่อยไปเกิดผุดเกิดโอปปาติกะโยนิหมายความว่าผุดเกิดทางจิตจิตมันผุดเกิดในร่างนี้ไม่ต้องกายัสสะเพทาแล้วปรัมมรณาจึงไปเกิดแปลความว่ากายัสสะเพทาเพทาแปลว่าแตกกายกายัสสะคือกายกายแตกกายแตกตายตายกายตายเน่าตายแตกไปแล้ววิญญาณก็ไม่อยู่ในร่างกายนี้ปรัมมรณาหลังจากการตายแล้วจึงไปเกิดตายตายจากกายแตกจึงไปเกิดเป็นเทวดาไม่ใช่โอปปาติกะโยนินั้นผุดเกิดอยู่ในร่างนี้ร่างเดียวร่างเก่านี้แต่จิตมันผุดเกิดแล้วมันสามารถที่มีเหตุปัจจัยทำให้เกิดอยู่นี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนร่างผุดเกิดปึ๊บอยู่ในนี้จากสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาบริสุทธิ์เป็นอรหันต์ในนี้ได ้ที่เรียกจุติอุบัติทํานองนี้ใช่ไหมครับ ใช่เป็นจุติอุบัติอยู่ในจิตของ เป็นขณะเดียวกันเลย ในถ้าท่วนก็เป็นขณะนั้นเลย นะครับ พอจิตสัตว์นรกตายดับสนิทปั๊บก็เกิดเป็นเทวดาปุ๊บเลย ก็เพราะนั้นตายแล้วเกิดในความหมายนี้ก็คือตายจากจิตวิญญาณที่เป็นอกุศลเกิด เป็นกุศล กุศล ต่อกันทันที ตายแล้วเกิด ต่อกันทันทีแล้วความตายนั้นก็ไม่มีแล้วความเกิดก็คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น ครับผม ผุดเกิดอยู่ในนี้โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนกายไม่ต้องไปเปลี่ยนกาลเวลาอะไรตรงไหนเลยตายก็เกิดอยู่ตรงนี้รอยต่อตรงเดียวกันปึ๊ดเลยนี่คือโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดชนิดหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการเกิดไว้4อย่างชราพุชโยนิอันตชพุชโยนิสังเสตชโยนินี่โอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดอยู่ในร่างคน ในรายละเอียดเท่าที่ทราบมาว่าผู้ที่จะสามารถเห็นโอปปาติกะโยนิได้เป็นอย่างดีก็คือพระอนาคามี ไม่ใช่อนาคามีตัวนั้นโสดาก็เริ่มเห็นแล้วแต่อาจจะไม่ชัดไม่เก่ง ครับผม แต่ก็ต้องเรียนรู้ต้องรู้ต้องมีวิชา8ต้องมีวิปัสสนาญาณคือตาทิพย ์ สามารถอ่านอาการลิงคนิมิตอุเทศรู้รูปนามรูปนามนั้นเป็นจิตวิญญาณในรูปนามจิตวิญญาณนั้นมีกิเลสอยู่กิเลสมันเหมือนกับจิตวิญญาณมันเหมือนกันมันปลอมตัวเป็นเลยมันเข้าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแน ่ครับผม จนคนหลงผิดว่ากิเลสนั้นเป็นเจ้าเรือนกิเลสเป็นเจ้านายเรากิเลสเป็นเราแล้วก็ปฏิบัติตามกิเลสไปหมดเลยนี่คือความหลงที่หลงมาก ครับผม เพราะเราสามารถมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สามารถวิจัยกิเลสออกอาการในจิตนั่นแหละอกุศลจิตท่านเรียกอีกภาษาหนึ่งในพระอภิธรรมว่าอกุศลจิตก็คือกิเลสนั่นแหละ ครับ แล้วก็ฆ่ากิเลสให้ดับกำจัดกิเลสให้ดับสนิทให้ตายให้จางคลายให้เล็กน้อยลงน้อยลงอ่อนลงจนสุดท้ายตายสนิทได้ก็เกิดใหม่ในร่างกายนี้เป็นจิตใหม่เป็นสัตว์อื่นจากสัตว์นรกมาเป็นเทวดาก็เป็นสัตว์อื่นแล้วเพราะฉะนั้นผู้ใดมีปัญญามีเจโตปริยานที่สามารถรู้ความจริงถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็สามารถพิสูจน์อย่างนี้ได้แต่ถ้าคุณจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ไปเป็นเทศอย่างรู้ใจคนอื่นอยู่โน่นแล้วคุณก็จะไปปฏิบัติตามอย่างนั้นนั่นก็อีกอย่างหนึ่งคุณก็ไปเรียนเถอะอย่างโน้นไม่ได้ไปปฏิเสธอะไร ซึ่งจะปวดหัวมากเลยถ้ารู้แบบนั้นนะ ไม่ใช่ปวดนะจะปวดจริงๆเพราะจะรู้เฮ้ยไอคนนี้มันคิดอะไรวะมันคิดจะไปปล้นคนนั้นมันคิดจะไปฆ่าคนนี้มันคิดจะไปกอดคนโน้นมันคิดจะไปข่มขืนคนนี้ไอ้คนนี้มันจะมาทำร้ายเราไอ้คนนี้มันจะไปแย่งชิงรถคนนี้จะตายชักเลยนี่อย่างที่ว่าเนี่ยจะปวดหัวมากเลยโอ้ตายแล้วที่จะไปรู้คนคิดอะไรบ้าๆบอๆเยอะแยะใช่ไหม คือถ้าคนสัก100คนในที่นี้นั่งด่าท่านจันทร์นะนะแต่ท่านจันทร์ก็รู้หมดเลยคนนั้นด่าฉันคนนี้ด่าฉันนะ แล้วท่านจันทร์จะทำใจยังไงวะท่านนะ เขาจะลำบากพอสมควรนะ เนี่ยอ๋อเนี่ยถ้าใจหลุดพ้นแล้วก็ช่างเขาอะไรเขาจะด่าก็ด่าของเขา ใช่ครับ คนที่ปฏิบัติทำได้แล้วก็เขาด่าเราตั้ง100คน1,000คน เคยมีกรณีเรื่องเล่าอ่ะนะพอท่านครับหลวงปู่อ่อนญาณสิริลูกศิษย์หลวงปู่มั่นพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระตอนนั้นเป็นเนนอ่อนนั่งพัดให้กับพระอาจารย์มั่นพัดไปบังเอิญจิตประวัติไปนึกถึงสมัยที่ตนเองยังเป็นเด็กเลี้ยงควายเพลินพัดไปเพลินในรายละเอียดไม่ได้บอกชัดเจนนักพระอาจารย์มั่นกระซิบบอกเอ้ยเนนอ่อนมาบวชเป็นเนรเลยยังไปปีนตูดควายอยู่ได้เนรอ่อนสะดุ้งเฮือกเลยทีเดียวนะ สะดุ้งโอ้โหนี่ครูบาอาจารย์รู้จิตเราอันเนี้ยแล้วก็เกิดความระมัดระวังสังวรที่จะไม ่ก็ดี ไม่ไปทำให้จิตตัวเองฟุ้งซ่านอะไรต่ออะไรมากไปนัก แล้วก็ซาบซึ้งนับถืออาจารย์มากทีเดียวว่าอาจารย์มีอเทศนาปาฏิหาริย์อย่างรู้จิตของเราได ้ มันก็มีประโยชน์แบบนั้นแต่ที่จริงมันไม่ใช่ทางบรรลุธรรม ครับ ไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเพราะฉะนั้นเจโตปริยานกับอเทศนาปาฏิหาริย์ถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องไปเข้าใจเพี้ยนไปเป็นว่าไปอย่างรู้จิตอื่นบุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่างที่ผิดไปเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์ผู้นั้นไม่มีทางบรรลุธรรมแต่ถ้าเข้าใจถูกเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างเจโตปริยานนี้รู้ว่าจิตอื่นต่างกันอย่างไรเข้าใจในอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็เข้าใจในเจโตปริยาน16รู้ว่าสราคะก็รู้ว่าสาระคะสะโทสะก็รู้ว่าสะโมหะซึ่งมันต่างกันมันคนละตระกูลราคะมูลโทสะมูลมูลก็คือตระกูลคนละตระกูลคนละเขาคนละเงื่อน อย่างที่พระท่านเคยบอกว่าให้รู้อาการลิงคะนิมิตอุทเท ใช่ต้องรู้ตัวจริงถ้าเราจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีญาณนิพพานวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะอย่างทัศนวิเศษเข้าไปรู้เป็นวิชาพระโสดาบันก็จะรู้ยังไม่เก่งแล้วก็ยังจะบอกอะไรไม่ค่อยถูกหรอกจะมาอธิบายอย่างอธิบายอย่างอาตมาอธิบายช็อตๆๆอย่างนี้เรายังไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจสภาวะธรรมละเอียดละออย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟัง เขาจึงกล่าวว่า ระดับจะต้องรู้แล้วก็ต้องดับได ้เขาว่าระดับอนาคามีเนี่ยจะรู ้ระดับอนาคามีจะรู้ชัดจะมีญาณตัวนี้ชัดเพราะว่าจะเข้าใจในเรื่องของเรียกว่าปรมัตถธรรมหรือรู้จิตเจตสิกนี่ได้อย่างละเอียดละออพอเพราะว่ามีภูมิธรรมถึงขั้นนั้นนะแต่ถ้าเผื่อว่ายังแค่โสดาก็อาจจะรู้บ้างแต่ทำได้อย่างน้อยก็ทำได้คือสามารถจับจิตเป็นกิเลสแล้วก็ฆ่ากิเลสได้แล้วก็รู้ว่ากิเลสเราดับต้องรู้นะต้องมีปัจจตังเมติตโพวิญญูหิเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโสดาบันก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโสดาบันไม่มีปัจจตังก็ไม่มีปัญญาวิมุตติรู้มีแต่เจโตวิมุตติไม่มีปัญญาวิมุตติถ้าวิมุตติไม่ครบ2เนี่ยฟื้นได้กลับได้เพราะไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าเอ้ยเราหลุดได้ดีแล้วนี่ดีก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจด้วยความรู้ที่สัมทับว่าเอ้าเราหลุดพ้นมาแล้วเราจะไปเปื้อนอีกทำไมเราจะไปเลอะเทอะทำไมเราหลุดพ้นมาจากกองของเน่าได้แล้วแล้วเรื่องอะไรเราจะไปเข้าไปคลุกคลีของเน่าอีกนี่คือปัญญาวิมุตติ ก็ถือว่ายังไม่ถึงอกุปปาเจโตวิมุตติ ไม่ใช่อกุปปาอ๋อใช่ยังไม่ใช่ไม่ครับจะไม่ใช่เกิดอกุปปาเจโตวิมุตติใช่ไม่เจโตวิมุตติยังจังกลับกำเริบกำเริบได้เรียกว่ายังเป็นสังกุปปาวิมุตติ ใช่ครับ ยังวิมุตติที่จะฟื้นได ้ครับ แต่ถ้าเป็นอกุปปาวิมุตติแล้วก็คือวิมุตติไม่กลับกำเริบอีกคือตายไม่ฟื้น ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีอ ันนี้ตายไม่ฟื้นหมายความว่าเด็ดขาดได้บรรลุสมบูรณ ์ ถ้าครบอุปโตภาควิมุตติทั้งมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติด้วย นั่นคืออาเทศนาปาฏิหาริย ์ก็ขออธิบายต่ออีกนิดนึงว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์กับเจโตปริยญาณ นะขอสรุป ครับไปหาหมดครับ หมดเวลาก็สรุปได้ไม่อีกนาทีอาเทศนาปาฏิหาริย์กับเจโตปริยญาณมีความจากที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่ามีคำที่ไปทำให้หลงผิดคล้ายกันว่าไปรู้ใจสัตว์อื่นบุคคลอื่นเพราะคำว่าใจอื่นบุคคลอื่นสัตว์อื่นบุคคลอื่นนั้นไม่ได้หมายความว่าตัวตนบุคคลเราเขาไปร่วมรู้ใจของคนนอกร่างแต่ต้องรู้ใจของเราในร่างของเราว่าใจมันต่างกันใจสัตว์นรกต่างกับใจเทวดาจิตเทวดาจิตสัตว์นรกจิตกุศลจิตอกุศลต่างกันเพราะฉะนั้นราคะมูลต่างกับโทสะมูลโทสะมูลต่างจากโมหะมูลจิตที่ปฏิบัติได้แล้วกับปฏิบัติยังไม่ได้บริสุทธิ์แล้วก็ยังไม่บริสุทธิ์ต่างกันหรือเป็นจิตอื่นที่ต่างกันเพราะเข้าใจอย่างนี้แล้วคุณเข้าใจเจโตปริยาน16แล้วก็ตรวจสอบจนกระทั่งถึงวิมุตติอวิมุตติได้สมบูรณ์ผู้นั้นก็จะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ได้ต้องรู้อาสวะขยายานจึงจะเป็นอรหันต์ได้ถ้าไม่มีปัญญาญาณรู้จักอาสวะแล้วไม่รู้ว่าอาสวะดับและไม่รู้ว่าดับสนิทจนเกิดอกุปปาเจโตวิมุตติคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะปฏิญญาณว่าเกิดกตญาณมีญาณอันรู้แล้วว่ากิจเราจบจบกิจแล้วเราไม่ปฏิบัติอีก ครับกราบขอบคุณพ่อท่านด้วยความเคารพครับนมัสการครับ जब दुनिया से प्यार उठे व्रत की दीवार उठे माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे धरती की काया कांपे अंबर जगमग उठे बोल तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं